NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 29 februari. Nieuwe kankermedicijnen werken niet altijd beter dan de bestaande. En 100.000 huizen per jaar bouwen kost veel meer geld dan gedacht. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De overheidsplannen voor woningbouw zijn alleen haalbaar als er jaarlijks miljarden euro's extra voor worden uitgetrokken, zeggen 12 belangenorganisaties, onder meer van bouwbedrijven, projectontwikkelaars en gemeenten. De overheid wil dat er jaarlijks 100.000 woningen bijkomen, maar dat aantal wordt niet gehaald. De belangenclubs zeggen jaarlijks 3 tot 5 miljard nodig te hebben. Ook willen ze subsidies en belastingverlagingen. In vrouwengevangenissen is het risico te groot op grensoverschrijdend gedrag, staat in een rapport van Mariette Hamer, de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag. De machtsverhouding tussen medewerkers en gevangenen is een risicofactor, net als de vele 1-op-1 situaties. Volgens Hamer is er in de vrouwengevangenissen een cultuurverandering nodig en moet het makkelijker worden om grensoverschrijdend gedrag te melden. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over een claim van Donald Trump over immuniteit. Hij zegt dat hij niet kan worden vervolgd voor zaken die hij als president heeft gedaan. Trump wordt onder meer beschuldigd van pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te manipuleren. Een lagere rechtbank vindt dat Trump daarvoor wel vervolgd mag worden. En nu gaat het Hoge Rechtshof ernaar kijken. Daardoor loopt de zaak rond het manipuleren van de verkiezingen maanden vertraging op. Israël beperkt toch niet de toegang tot de Tempelberg in Jeruzalem tijdens de Ramadan, meldt een Israëlische media. De minister van Nationale Veiligheid had het voorgesteld. De regering gaat er niet in mee. De Israëlische veiligheidsdiensten waren tegen het plan en ook de Verenigde Staten. Amerika zei dat bezoekers toegelaten moeten worden vanwege de godsdienstvrijheid en de veiligheid van Israël. De Tempelberg is een heilige plek voor moslims en joden. Rond religieuze feestdagen zijn er geregeld gewelddadige confrontaties. De Amerikaanse comedian Richard Lewis is overleden, 76 jaar. Hij werd vooral bekend door zijn rol in de tv-serie Curb Your Enthusiasm samen met Larry David. Vanaf 2000 speelde Lewis daarin een deels fictieve versie van zichzelf. Richard Lewis begon in de jaren 70 als stand-up comedian en verscheen later in late-night shows op televisie. Hij had de ziekte van Parkinson. De Nederlandse voetbalsters gaan niet naar de Olympische Spelen. Nederland kon zich via de troostfinale van de Nations League nog plaatsen, maar verloor gisteravond van Duitsland met 0-2. Beide doelpunten vielen in de tweede helft. De Nations League is gewonnen door regerend wereldkampioen Spanje, dat met 2-0 van Frankrijk won. Het weer: in het zuidoosten wat zon, in de rest van het land vanochtend bewolkt. Vanuit het westen trekt regen over en het wordt vandaag 9 tot 11 graden. Morgen eerst droog met wat zon en in de middag opnieuw regen. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Nieuwe kankermedicijnen werken lang niet altijd beter dan de medicijnen die er al waren. Het gaat dan vooral om medicijnen die zijn goedgekeurd via speciale, snelle toelatingsprocedures. Staat in een onderzoek van de Universiteit Utrecht dat afgelopen nacht is verschenen in de British Medical Journal. Laurens Bloem, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat die nieuwe kankermedicijnen niet altijd beter zijn? Nou, ik denk dat je dat al heel goed verwoord hebt. Er zijn er eigenlijk twee redenen voor. Het geldt ook voor geneesmiddelen die niet via zo'n snelle pathway, zo'n snelle toegang gaan. En dan is er gewoon informatie waar blijkt dat ze niet beter zijn. Maar ook kan het zijn dat ze via zo'n snelle weg gaan. En dan is de informatie om goed te kijken naar of ze van toegevoegde waarde zijn en of niet. En dan hebben we eigenlijk onzekerheid over, weten we dat niet. En hoe groot is het deel van de medicijnen dat dan niet beter is of in ieder geval geen toegevoegde waarde heeft? Nou, van het aantal evaluaties waar wij naar gekeken hebben, dat waren er 458. Maar dat is minder dan dat geneesmiddelen. Dus sommige evaluaties vaker van een geneesmiddel zagen wij dat 41% niet van toegevoegde waarde was. Maar dat betekent dat bijna 60% dus wel van toegevoegde waarde is. Dat klopt zeker. Dat betekent dat 60% een bepaalde mate van toegevoegde waarde heeft. Dat hoeft niet zo te zijn dat ze van substantiële waarde zijn. Dat is eigenlijk de beste beoordeling. Maar het kan ook zijn dat ze van beperkte toegevoegde waarde zijn. Maar in ieder geval meer dan niets, dat heb je gelijk. Ja, Dus dan zou je ook kunnen denken dat is het risico wel waard? Dat is een hele goede vraag. Ik denk in een context waar we op dit moment als samenleving nadenken over waar wij ons gezondheidszorgbudget aan besteden. En de hele hoge geneesmiddelen van, of hele hoge prijs van dit soort geneesmiddelen. Moeten we wel echt goed gaan nadenken van wat is het ons eigenlijk waard. En dan denk ik dat een 40% een behoorlijk fors getal is. Want dat heeft dan te maken met de kosten van de medicijnen. Ja, de kosten die spelen natuurlijk een enorme rol. En eigenlijk hebben wij gekeken naar niet zozeer naar de kosten, want die zijn. Daar is eerder onderzoek naar gedaan en de publieke kosten, zoals we die zien, zijn vaak niet de afspraken die achter de schermen worden gemaakt. Maar wij hebben gekeken naar wat verdienen fabrikanten nou eigenlijk aan deze middelen. En als je dat vergelijkt tegen wat ze kosten om ze te ontwikkelen, hoe groot is dat verschil en klopt dat met wat de toegevoegde waarde is? En wat is daarvan de conclusie? Nou, eigenlijk zien wij dat als je dus kijkt naar wat zij verdiend hebben aan die middelen, dat ze binnen 3 jaar tijd na goedkeuring meer dan de helft van de middelen al hun ontwikkelkosten terug heeft verdiend. En dat zetten we dan af tegen die toegevoegde waarde, waar we zeggen, nou, een groot deel heeft geen toegevoegde waarde. Moeten we dat wel willen? Want als je het binnen 3 jaar terugverdient, betekent dat je na die 3 jaar dus winst gaat maken? Absoluut, ja. En dat u daarnaar kijkt, is dat omdat u wilt weten of ze misschien wel nieuwe medicijnen ontwikkelen om die dikke winst te kunnen maken? Nou, dat was niet zozeer onze insteek. De insteek kwam echt vanuit de vraag van wat betalen wij nou als samenleving en is het ons dat waard? En is dat systeem goed genoeg? Dus moeten we niet terug naar een ander systeem waar we beter inzicht hebben in die toegevoegde waarde en beter geïnformeerd keuzes maken over waar we voor betalen en hoeveel we betalen? Want wat heeft u dan voor ogen? Wat moet er veranderen aan het systeem? Nou, het is. Wat we hier zien is een belangrijk verschil in tussen wanneer geneesmiddelen op de markt komen en met welk bewijs en wanneer we naar hun toegevoegde waarde kunnen kijken voor bijvoorbeeld vergoeding van geneesmiddelen. Die twee besluiten die lopen niet met elkaar in lijn. Dus het zijn besluiten die op een ander moment worden genomen en waar ander bewijs voor nodig is. Dus de instanties die besluiten nemen, die zouden eigenlijk veel eerder met elkaar in gesprek moeten gaan om te bespreken welk bewijs hebben wij allebei nodig, ook om die toegevoegde waarde te kunnen meten. En we moeten echt met de maatschappij in discussie over aan welke gezondheidszorg willen wij eigenlijk in de toekomst ons geld besteden. En zijn dat kankermedicijnen? Zijn dat kankermedicijnen met onduidelijke toegevoegde waarde? Of zijn dat bijvoorbeeld ook behandelingen van andere ziektes? Dus een betere discussie daarover mogelijk maken? Dat is cruciaal dat we daar met de maatschappij over hebben. Ja. En de instanties moeten met beide beter in gesprek om het juiste bewijs op het juiste moment verzameld te hebben, zodat ze ook een goed besluit kunnen nemen. Dank u wel, Laurens Bloem, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Het NOS Radio 1-journaal. 6:08. Bij Umberto ging het over Bert Huisjes, omroepbaas van WNL. Hij zou zich jarenlang schuldig hebben gemaakt aan wangedrag. Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht, reageerde op het statement van Huisjes. Hij zei dat hij zijn deur openzet voor medewerkers die zich slecht behandeld voelen en dat hij erover wil praten. Ik geloof in de oprechtheid dat hij zegt, mijn deur staat altijd open. Alleen in situaties van macht en afhankelijkheid durven zo weinig mensen door die deur naar binnen te gaan. Wat ik wel zorgelijk vind is, er is ook een externe vertrouwenspersoon. Er zijn ook andere mogelijkheden om te melden. Daar is ook niet gemeld. Dus blijkbaar is er toch iets goed mis in de cultuur, waardoor mensen echt bang zijn om niet naar voren te komen. Eva Jinek, die in het verleden voor WNL presenteerde, was een van de mensen die zich uitsprak over haar ervaringen met Bert Huisjes. Ze zat gisteravond bij Kunststof. Ik moest toegeven dat ik die ervaringen die ik te horen kreeg, dat ik die allemaal herkende. Iedereen heeft zo haar eigen of zijn eigen ervaringen. En ik denk niet dat het zinvol is voor mij om daarover in detail te treden. Het is meer dan 12 jaar geleden dat ik daar werkte. En het gaat mij om die jonge mensen, die jonge journalisten die daar nu werken. Je moet op een plek kunnen werken waar mensen normaal doen. En daarom heb ik en ook mijn andere collega's, denk ik, ik durf dat namens die vrouwen ook te zeggen en die mannen, daarom spreken we ons uit. Wij gunnen dat die jonge mensen die daar werken een normale werkplek. Terwijl de oorlog in Oekraïne voortduurt, neemt het aantal vluchtelingen uit dat land toe. Het centrale aanmeldcentrum in Utrecht zit overvol en is daarom tijdelijk gesloten. Bij Op1 zaten BBB-kamerlid Mona Keizer en GroenLinks-PvdA-kamerlid Kati Piri. Volgens Keizer moeten sommige vluchtelingen terug naar de veilige gebieden. En niet alleen omdat zij dat zo graag wil. Wat je dan ook jezelf moet realiseren, en dat is niet iets wat ik bedenk, dat komt gewoon vanuit de Oekraïnse regering zelf. Namelijk die zeggen, onze economie stagneert. Heel veel dan mensen... Heb je mannen hard nodig, en vrouwen. Mannen en vrouwen. Onze economie stagneert, onze belastinginkomsten gaan naar beneden. En wat die zeggen tegen andere Europese landen, let even op wat jullie doen. Want er zijn delen in Oekraïne, zegt Oekraïne zelf ook, waarvan je best de vraag kunt stellen, kunnen mensen daar naartoe terug? Daar is Katy Piri het mee oneens. Er zijn geen veilige gebieden volgens haar. Nou, laat ik de stad noemen die het meest dicht bij de Europese Unie ligt. Op de grens met Polen. Waar vorige week nog een raket neerkwam. Waar om de havenklap het luchtalarm afgaat. Ik heb president Zelensky niet horen zeggen. Geen Oekraïne horen zeggen dat de plekken in Oekraïne nu veilig zijn. En wat ik gevaarlijk vind aan dit debat, die solidariteit is zo ontzettend belangrijk dat we die houden, omdat die Oekraïners niet alleen voor hun eigen veiligheid en vrijheid strijden, maar ook voor die van ons. 5 dagen staat deze week in het teken van het verdwijnen van Chinese restaurants. Want steeds meer jonge Chinezen hebben geen zin om de zaak van hun ouders over te nemen. Julie Enge van Stichting Meer dan Bawi Pangan zette zich daarom in om het Chinees-Indisch restaurant op materieel Nederlands erfgoedlijst te krijgen. Het Chinees-Indisch restaurant is natuurlijk ook niet meer weg te denken uit het Nederlands straatbeeld. En voor ons was het ontzettend belangrijk om deze erkenning te behalen. Omdat het is een ode aan alle Chinees-Indisch restauranthouders die door de jaren heen zo ontzettend hard hebben gewerkt om eigenlijk toch zo'n ontzettend sterk merk neer te zetten. Toch vindt ze het niet erg dat de Chinese restaurants verdwijnen. Enerzijds vind ik het heel erg, mijn ouders hebben ook meegewerkt om dit merk op te bouwen, als het ware. Maar aan de andere kant, je moet ook met de tijd mee. Naast het feit dat je met de tijd meegaat, zijn er ook heel veel problemen die ontstaan met het runnen van een restaurant. Personeelstekort, een tweede generatie die het niet over wil nemen. Maar ook authentieke Chinese keuken die nu opkomt. Mensen nu erachter zijn gekomen dat het eten bij het Chinees-Indisch restaurant niet authentiek Chinees eten is. Gaan ze nu wel juist op zoek naar authentiek Chinees eten. En dat was gisteravond op radio en tv. Said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still now. Gotje, Somebody That I Used To Know. In de Telegraaf boeren reacties op de beperkte effecten van het stikstofbeleid. Het beleid rammelt aan alle kanten, schrijft de Telegraaf, met op de voorpagina een foto van een Doetinchemse melkveehouder en daarbij de kop: wanneer houdt het op? Gisteren bleek uit een rapport dat het stikstofbeleid nauwelijks bijdraagt aan de doelen om de uitstoot in natuurgebieden te verminderen. Melkveehouder Robert Remmeling is volgens de Telegraaf een van de vele boeren die zich murfgebeukt voelen door de regelgeving van de overheid. Dat de effecten van de maatregelen de afgelopen jaren onbekend zijn, vindt hij een treurige conclusie, aldus de krant. De recherche in Amsterdam denkt dat de dood van rapper Biggie Dagu het gevolg is van een slepende vete tussen twee Amsterdamse rapgroepen, schrijft het Parool. De rapper werd zondagochtend in Amsterdam doodgeschoten. Daarna waren er verschillende explosies in de stad, vermoedelijk bij woningen van de schutter en zijn familie. En gisteren hoorden we dat de vermoedelijke dader is opgepakt in Parijs. Volgens het Parool liggen twee rapgroepen al jaren met elkaar in de clinch. Er waren al confrontaties eerder waarbij iemand werd neergeschoten. En na de dood van Biggie Dagu zondag vreest de politie in Amsterdam nog meer geweld. En in het AD een uitgebreid afscheidsinterview met korpschef Henk van Essen. Want na 45 jaar is vandaag zijn laatste dag bij de politie. Voorop is het nog een klein fotootje met daarbij de kop: mooiste werk is op straat. Dat is dan alvast een citaat van hem. En dan verderop op pagina 8 en 9. Nou, niet helemaal de grote, allebei de pagina's, maar wel het grootste deel. Bijna helemaal, met hem daarbij staand, met zijn handen voor zijn buik. En natuurlijk een politieuniform. Opvallend, als Van Essen wordt gevraagd wat is hem bijgebleven in al die tijd, dan komt de 63-jarige politiechef met een bijzonder antwoord: 3 aangespoelde potvissen in Kijkduin. Er kwam een hele toeristenstroom op gang. Dat moet je dan allemaal organiseren. En het stonk. Dat is het hoogte dan wel dieptepunt voor Van Essen. Ja. Maar hij heeft ook nog wel serieuze boodschappen in het AD. Hij merkt dat mensen minder rekening met elkaar houden. Tolerantie, waardering en begrip, dat is wel wat verdwenen. Iets meer fatsoen terug, dat zou ik de samenleving wel gunnen. En dan is er natuurlijk altijd nog de vraag in zo'n afscheidsinterview: wat gaat Van Essen nu doen? Ik heb ooit gezegd, als de functie van burgemeester van Terschelling vrijkomt, dan mogen ze me bellen, zegt Van Essen nu in het AD. Dat is namelijk mijn favoriete vakantieeiland. Maar het probleem is, die functie is vrij. En toch heb ik liever niet dat ze echt bellen. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. UNRWA, de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen in onder meer Gaza, kwam eind januari onder vuur te liggen. Israël beschuldigde de organisatie van dat werknemers in Gaza bij de Hamas-aanval van 7 oktober betrokken waren. Verschillende EU-lidstaten, waaronder Nederland, hebben financiële steun aan de hulporganisatie daarom opgeschort. Niet alleen in Gaza is UNRWA van belang, maar ook in omringende landen is de organisatie voor veel Palestijnen onmisbaar. Correspondent Daisy Moore nam een kijkje in Shatila, een Palestijns vluchtelingenkamp aan de rand van Beirut. Iedereen wil die ballon wel op zijn hoofd. Goed altijd, Lioness. Leila, kom. Ze blaast er nog een op. Hier onderwijzen ze wiskunde met een ballon die de juf opblaast. Oh, die kunnen het. Ze gaat hem opblazen. 7+3. Wat is 7+3? En als je het niet weet, dan prikt ze de ballon op je hoofd door. Dit is een van de scholen van UNRWA in het Palestijnse vluchtelingenkamp Shatila. Heel serieus gaat het eraan toe. Hi, Margaba. Overal kinderen, bijna 700 kinderen, die hier onderwijs krijgen. Onderwijs wat ze anders zouden missen. Want door het bevriezen van de financiering voor deze VN-organisatie voor Palestijnen zal zo'n school als dit de deur snel moeten sluiten. Hier op het dak zie je hoe groot Shatila is en hoeveel mensen hier boven op elkaar wonen. Wat ooit begon als een tentenkamp voor mensen die dachten dat ze in 1948 een paar weken moesten vluchten, is uitgegroeid tot een sloppenwijk eigenlijk. In dit geval aan de rand van Beirut. Tenten zijn huizen geworden. En de armoede is enorm. En de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen, UNRWA, neemt hier eigenlijk de plek van de regering in. De Libanese regering is afwezig, heeft hier geen jurisdictie. En dat betekent dat UNRWA de scholen runt, water, elektriciteit, de vuilnis ophaalt. Hoewel ik hier heel veel vuilnis zie liggen. En nu zoveel landen hun financiering hebben bevroren, wordt dat allemaal heel erg spannend. De organisatie heeft een schok ondergaan, zegt onderwijs Libanon-directeur Dorothee Klaus. Als het besluit over de financiering niet wordt teruggedraaid, zullen we vanaf maart zonder geld komen te zitten en al onze activiteiten moeten beëindigen. Dat zal in de eerste plaats een humanitaire catastrofe worden. Maar we vrezen ook voor een veiligheidscatastrofe, zegt ze. De Palestijnse kampen zijn gemilitariseerd. Vluchtelingen zullen boos zijn en hopeloos. En er zijn andere actoren die klaarstaan om in dit gat te springen. Waar moeten de tienduizenden Palestijnse vluchtelingenkinderen straks naartoe als ze niet meer naar school kunnen? We vrezen voor een verdere radicalisering van de gemeenschap en een verslechtering van de veiligheidssituatie in Libanon. Kif kon je Halloween? Alhamdulillah. Aysa Faida. De tweede klas. O Arabe Haida? In Arabisch zitten toch wel. She arbain to lab? 44. Best chatrino, Halloween. Top. Kwaisin, top. Helemaal top zijn ze, zegt hij. Nou, ga er maar aan staan. 44 kinderen uit dit vluchtelingenkamp. Jongens en meisjes samen. Nu zwaaien ze door het kiertje van de deur. Yalla, tjallaghe. Bye, bye. Een verslag van correspondent Daisy Moore in Shatila. De voetbalsters van het Nederlands elftal gaan deze zomer niet naar de Olympische Spelen in Parijs. In Heerenveen verloren ze de beslissende wedstrijd tegen Duitsland, zag Andy Houtkamp. De Olympische droom van de Oranje Vrouwen is uiteengespat. Gisteravond in Heerenveen werd er verloren met 2-0 van een oppermachtige Duitse ploeg. Was het vrijdag Spanje dat te sterk was voor de Oranje Leeuwinnen, was het gisteravond Duitsland dat gewoon, eigenlijk eenvoudig gezegd, te sterk was. Doelpunten van Buhl en Schüller in de wedstrijd tegen Nederland zorgden ervoor dat Oranje een deceptie beleeft in Heerenveen in Friesland. Want Oranje kon daar weinig tegenover zetten. Een enkele kans lukte nog wel, maar doelpunten, dat was ver weg. En dus wint Duitsland van Nederland, gaat Duitsland naar de Olympische Spelen in Parijs en Nederland niet. De nederlaag kwam hard aan bij de ploeg, zegt aanvoerder Sherida Spitsen. Ja, deze doet wel zeer, maar als je kijkt naar wat we met z'n allen hebben gedaan, als je kijkt naar de Nations League, de pool al die we hadden, was een pittige pool. Zijn we eerst in geworden. Hoe we dat met z'n allen hebben gedaan, nou ja, de tegenslagen die we ook met elkaar hebben gehad. En dat we uiteindelijk vanavond hier staan, eigenlijk in die finale om een ticket te proberen te pakken, dat is helaas niet gelukt. Maar als je dan kijkt hoe we dat hebben gedaan, ja, was Duitsland gewoon vandaag beter dan dat wij waren. Zo eerlijk moeten we zijn. En we hebben momenten wel goed gevoetbald, maar ja, zij waren net wat beter vandaag. En dat moeten we dan ook accepteren. Want waar ging het vandaag mis in jouw ogen? Nou, niet voornamelijk echt mis, maar zij voetbalden toch momenten wel wat makkelijker, hielden wat makkelijker de bal in de ploeg. Ja, en daardoor kwamen wij wel vaak wat onder druk te staan. En wij waren wel, denk ik, te vaak te snel kwijt. Waardoor wij niet heel veel kansen konden creëren. Ik vond Linette was wel een aantal keer gevaarlijk. Nou ja, en dat was het dan ook. Dus dat was zonde. Maar we hebben wel geknokt met z'n allen voor wat we waard zijn. Dat zei Sherida Spitsen tegen Rivka op het veld. Verslaggever Danny Simons ving na afloop de teleurgestelde fans op. De wedstrijd is afgelopen. Het Abel-Enstra-stadion in Heerenveen loopt leeg. En dat gebeurde eigenlijk al een beetje na die 78ste minuut. De tweede goal van Duitsland. Ik zie hier iemand met een hele grote oranje hoed. Ja. Een grote fan, neem ik dan aan. Een hele grote fan, ja. En nu ook een grote teleurstelling. Hele grote teleurstelling. Echt balen. We waren vorige week vrijdag in Sevilla. Daar was het al niks en nu is het nog niks. Ja, want toen zag u die 3-0 nederlaag. Ja, hebben we gezien live. Nu was het 0-2. Ja. Ja, het is gewoon een lekkende verdediging. En slechte aanval, sorry. Ze zeggen wel eens 17 miljoen bondscoaches in dit land. Wat had u anders gedaan? Nee, ik had een paar spelers er al eerder uitgehaald, echt. Twee wissels nog op het eind, hè? Ja, ik had Lieke Martens al eerder gewisseld. En Linette Berenstein. Ze zijn gewoon niet goed aan de bal. Ze hebben geen snelheid. Het is het gewoon niet. De kwaliteiten ontbreken gewoon. Die meiden waren moe, zeggen ze. Ja, dan als je moe bent, dan moet je niet gaan voetballen. En waren de Duitsers ook niet gewoon beter? Veel beter, ja. Veel kansen. Het had misschien nog wel meer kunnen zijn dan die 0-2. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ik denk dat we er nog best goed vanaf gekomen zijn, ja. Ja. En misschien moeten we ons dan maar troosten met die gedachten? Denk het wel. Ja, nou ja, ik heb een hele leuke avond gehad. Maar het was wel leuk geweest als ze hadden gewonnen, natuurlijk. Ja, wel trots? Ja, ik vind het helemaal mooi gedaan. Nou, bijvoorbeeld in de tweede helft maakte Van Domselaar een hele mooie redding. Dat ze de bal over de lat tikte. Dat vond ik wel een heel mooi stuk van de wedstrijd. Geen podiumplek dus, nee. In de Nations League. Dat ticket naar Parijs kunnen we ook vergeten. Ja. Ja. Hoe gaat u vanavond naar bed? Nou, ik ga eerst even rustig zitten en het even teleurstelling verwerken. Want ik had die eerste helft nog wel goede hoop. Dat ik dacht van, nou, als we al een beetje slim wisselen in de eerste helft. Maar dat deden ze dus pas heel laat. Nee. Het duelleren ging ook niet bij iedereen heel erg fanatiek, vond ik. Nou, kunnen ze allemaal meenemen in de evaluatie. Nou, wie weet, ja. Geef het aan ze door. Ja. Ja. Ja. Hopelijk luisteren ze. Ja, precies, precies. Als ze met een kater wakker worden. Ja. Even fijne avond. Ja, dankjewel. Teleurgestelde fans daar in Heerenveen. Het is 6:03. Willem de Bruin is bekend als de helft van The Opposites, maar hij maakt ook solowerk en dan onder de naam Willem. En nu is zijn tweede album uit, Spuug van God, met daarop bijvoorbeeld SOS. Over zijn woede en frustratie. En die wil hij inzetten om meer voor elkaar te krijgen. Gedraag je niet zo onvolwassen. Door te vechten word je harder. Bloedend uit de stoïcijns. Geen slachtoffer, je staat de zon. Nou dat wil. Bijna het is mijn brandstof nu. Als niemand mij de weg wijst, wie moet ik dan volgen? SOS, de weg kwijt. Volledig uit controle. Voor een jongen, van kind af moet de klokken. Emoties got me fucked up. Probeer ze te vermommen. Wissel van gedachten. Luister naar een ander. Kan mezelf niet bij horen. Van buiten blijf ik kalm. En elke fout wordt afgestraft. Is hoe het werkt in de wereld. Doe hard mijn best. Gedraag je niet zo onvolwassen. Door te vechten word je harder. Bloeden dat stoïcijns. Geen slachtoffer, je staat de zon. En al dat wil. Bij dat is mijn brandstof nu. Zorg eerst voor jezelf, kijk niet te ver weg naar voren. Of je dans of je vecht, dezelfde uitkomst van morgen. Ik ben mijn eigen racist, misschien ben ik zelf een probleem. De wereld die is zwart of wit, als je kijkt vanuit een negatief beeld. Onder de oppervlakte. Gedraag je niet zo onvolwassen. Door te vechten word je harder. Bloedend dat het stoïcijns. Geen slachtoffer, je staat de zon. En al dat wil. Bijna is mijn brandstof. NPO Radio 1. De hoofdpunt wat nieuws, Wouter. De plannen van de overheid voor woningbouw zijn alleen haalbaar als er jaarlijks miljarden euro's extra voor worden uitgetrokken. Dat zeggen 12 belangenorganisaties, onder meer van bouwbedrijven, projectontwikkelaars en gemeenten. Een Europese wet die grote bedrijven verantwoordelijk stelt voor vervuiling en uitbuiting in hun productieketen is voorlopig van de baan. Deze zorgplichtwet werd onverwacht weggestemd in de Raad van de EU. De behandeling leek een formaliteit, maar Duitsland, Italië en Frankrijk stemden tegen. De VS bekijkt of het mogelijk is om met vliegtuigen hulpgoederen boven Gaza te droppen. Met vrachtwagens komt er onvoldoende hulp binnen. Vooral het noorden van Gaza krijgt nog altijd weinig spullen. Drie mannelijke medewerkers van de vrouwengevangenis in Nieuwersluis worden vervolgd voor het aanranden van gevangenen. Een van de mannen wordt ook verdacht van verkrachting. De slachtoffers zijn volgens het OM vier vrouwen die in 2022 vastzaten in de gevangenis in Utrecht. En de executie van een Amerikaanse gevangene is uitgesteld omdat er geen goede ader werd gevonden. De man van 73 zou worden geëxecuteerd met een dodelijke injectie. Het lukte tot 8 keer toe niet om het infuus in te brengen. De advocaat van de man wil nu dat de doodstraf wordt ingetrokken. Het weer in het zuidoosten nog wat zon. In de rest van het land is het bewolkt. Vanuit het westen trekt regen over vandaag bij 9 tot 11 graden. Dus verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja, de ochtendspits is duidelijk al begonnen met behoorlijk wat files op de wegen in de Randstad en in Noord-Brabant. Daarbij is er een ongeluk gebeurd op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij Vlaardingen-Oost. Er staat nu 7 kilometer file vanaf Den Haag-Zuid. De vertraging is bijna een half uur. Op de A27 van Breda naar Utrecht, daar was een aanrijding bij Lexmond. Daar staat file vanaf Gorkum. De vertraging is ook daar een half uur en er is maar 1 rijstrook vrij. In Pointer. Oost-Europese vrouwen worden via advertentiecampagnes naar Nederland gelokt. De kans op uitbuiting is groot. Is de aanpak van mensenhandel wel effectief? Denken dat je het netwerk wat landelijk of internationaal is kan bestrijden met regionale aanpak is een illusie. Pointer. Vanavond om 8:30 bij KRO NCRV op NPO 2. Zaterdag al plannen? Naar Hubo, dat is nog eens een goed plan. Bij besteding van 25 euro krijg je 5 euro korting. Hoe meer je koopt, hoe meer korting. Dat is 20% korting op je klus. Vraag naar de voorwaarden. Tot zaterdag. Hubo helpt. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar 300 euro opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. De inspectie maakt zich zorgen over de manier waarop de gesloten jeugdzorg verandert. In de gesloten jeugdzorg kan een kind bijvoorbeeld worden opgesloten in een kamer. Over 6 jaar mogen er geen nieuwe kinderen en jongeren meer in de gesloten jeugdzorg terechtkomen. Ze moeten een meer menswaardigere manier van zorg krijgen. Die gesloten jeugdzorg wordt nu afgebouwd, maar dat stuit op veel problemen. Angela van der Putten van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaan uw zorgen concreet over? Nou, de belangrijkste zorg die we hebben is dat die jongeren, en dat zijn jongeren met complexe problematiek, die echt intensieve en soms gedwongen jeugdhulp nodig hebben, niet op tijd passende hulp krijgen. Als ze dan binnenkomen, dan moeten ze soms nog maanden wachten op behandeling of therapie. Terwijl ze al vaak een heel vervolg of een heel traject achter de rug hebben. Ja, wat onvoldoende is gebleken en de rechter heeft dan een machtiging afgegeven voor een gedwongen jeugdhulp. Nou, dan verwachten we wel dat dan ook dat die behandeling en die begeleiding die ze nodig hebben ook direct start. En dat nu zo gaat, dat heeft direct te maken met het sluiten van de gesloten jeugdzorg? Nee, dat is al langer een probleem. Maar we zien dit probleem nog niet opgelost. Wat we wel zien met het af- en ombouw van de gedwongen jeugdzorg, dat er veel onzekerheid is over het voortbestaan van locaties. Onzekerheid bij die voortbestaan over locaties zien we dat er niet op alle plekken wordt geïnvesteerd. Want voor die om een afbouw is het wel nodig dat er kleinere groepen zijn en dat er gebouwen zijn die passend is voor dit soort jongeren. En dat er dus ook geïnvesteerd wordt, dat die ook die plekken ook genoeg en voldoende zijn. Ja, en want waar komt die onzekerheid vandaan? Waarom loopt dat een beetje spaak? Nou, er is natuurlijk besloten van we gaan om- en afbouwen. En dan is het onduidelijk. Hè, er zijn ook al plekken waar dan ook minder jongeren zijn. En dan komen organisaties ook in financieel zwaar weer. En dan is het ook de vraag welke locaties blijven dan bestaan of niet. Dus er moeten echt keuzes gemaakt worden van hoeveel plekken hebben we nu nodig. En zodat ook op die plek geïnvesteerd kan worden. En die onzekerheid over die uitgestelde besluitvorming. Zien we dat ook een aantal plekken verbeteringen en innovaties uitgesteld worden en stopstaan. Ja, want de locaties moeten dus afschalen naar minder bewoners. Hierdoor het streven is om volgend jaar eigenlijk alleen nog maar kleinschalige instellingen te hebben. Maar dat zegt u, dat gaat op heel veel plekken niet lukken. Verslaggever Matthijs van der Wiel die ging langs bij wel zo'n nieuw gebouwde gesloten jeugdzorglocatie. Bij zorginstelling Plurijn in Maarsbergen. De voordeur is altijd op slot, hè? Dus de jongeren kunnen niet zomaar naar buiten lopen. Dat is altijd in overleg. Hier binnen, we zien hier ook de slaapkamers, de woonkamer. Die deuren zijn altijd allemaal open. Karin Nijl van Plurijn. En dan is hier het woonvertrek. Een woonkamer met een gezellige zithoek en een speelconsole. Een keuken. Een huis zoals thuis. Met een huiselijke sfeer, ja. En hoe was dat vroeger? Wat waren die grootschalige locaties? Nou, vroeger hadden we groepen van ongeveer 10 jongeren, waar we nu 5 jongeren hebben. Het is gezellig, hè? Ook geprobeerd gezellig in te delen. Net zoals eigenlijk ook in een gewoon huis, hè? Met plantjes en fotootjes. Zodat jongeren het gevoel hebben dat ze hier enigszins een huiselijke sfeer ervaren. Dan kom je in een gang met de deuren naar de kamers. Een kamertje. Kan de deur op slot? De deur kan op slot. De afspraak is wel dat hij niet op slot gaat. Want dat mag niet meer, kinderen isoleren? Dat mag niet meer. Hè. We sluiten geen kinderen op, tenzij het echt noodzakelijk is. Ik zie allemaal deuken in de deur. Naast alle stickers. Ja, we zien wel dat jongeren soms gefrustreerd raken of boos zijn en dat afreageren op, in dit geval bijvoorbeeld een deur. Er zit wel een elektronisch systeem op met een knop. Ja. Die is nu groen. Ja, vanuit de kamer kan de jongere zelf de deur op slot doen als hij of zij dat prettig vindt. Aan de buitenkant zien we dan ook dat het lampje rood is en dat de jongere dus aangegeven heeft dat hij even hier alleen op zijn kamer wil zijn. Laura van 15 verbleef hier langer dan een jaar. Haar behandelaar vertelt haar verhaal. Laura is een meisje wat met 2 jaar al uit huis geplaatst is omdat haar ouders niet voor haar konden zorgen. Die waren verslaafd. Een stuk of 6 pleeggezinnen heeft ze gezien. Toen werd ze ook ouder, dus uiteindelijk heb je dan vaak dat als de gedragsproblematiek te heftig wordt, dat ze dan naar groepen gaan. En dat is bij haar ook gebeurd. Ze is toen naar een open groep gegaan, waar ze vooral weglopen liet zien. Gebruikte ook veel wiet. Een rechter plaatste haar uiteindelijk op een gesloten locatie, maar het werkte niet. En toen zagen ze eigenlijk dat ze steeds opnieuw in hetzelfde patroon verviel en dat ze dat bleef doen. Ze bleef weglopen, ze bleef wiet gebruiken. Uiteindelijk kwam ze op de kleinschalige locatie hier terecht. Omdat wij hier een zorgprogramma hebben voor meisjes die slachtoffer zijn of potentiële slachtoffers van mensenhandel. Dus daarom is ze toen naar ons overgeplaatst. Omdat er wel vermoedens van waren dat gebeurd was. En dat bleek uiteindelijk ook zo te zijn. Ze had vrienden die het niet goed met haar voor hadden. Minder andere jongeren om haar heen, dat maakte voor haar een groot verschil. Ze zei, moest ik 9 jongeren in de gaten houden of het hier wel veilig was. Ze was heel hyperalert vanuit dat trauma. Nu waren dat er 4 en had je ook nog 2 begeleiders daarop. Dus ze zei, ik kon veel meer tot rust komen. Ik hoefde veel minder aan te staan de hele dag. Nou, wat we hier zien is dat we dus minder kinderen op de groep hebben met hetzelfde aantal professionals, dat er minder incidenten voorkomen en dus ook minder vrijheidsbeperkende maatregelen hoeven worden ingezet. Vrijheidsbeperkende maatregelen, dat zijn? Bijvoorbeeld opkamer, urinecontroles, geen telefoon mogen hebben. Dus allemaal maatregelen die iemand in zijn vrijheid beperken. Dit is stap 1, kleinschaliger. De volgende stap is vanaf 2030 moet er eigenlijk een einde komen aan gesloten jeugdzorg. Hoe kun je dat bereiken hier? Daar hebben wij ook een rol in, hè, met de specialistische kennis die we hebben. We zijn wel overtuigd dat er een kleine groep jongeren zal blijven die inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen toch tijdelijk nodig heeft. Ter bescherming van zichzelf of de omgeving, ja. Dat geldt dus bij zorginstelling Plurijn in Maarsbergen. Mevrouw van der Putten van de inspectie. In Maarsbergen zijn ze dus wel echt enthousiast over die kleinschaligheid. Maar we horen het die mevrouw ook zeggen. Vrijheidsbeperkingen zullen ook wel altijd nodig zijn voor een kleine groep. Wat vindt u daarvan? Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Zoals was daar een heel mooi voorbeeld is waar ze afgelopen tijd zijn overgegaan tot kleinschaligheid. En dat werkt. Maar er zijn ook altijd die nabijheid en dat ze de jongeren kennen en dat ze ook op tijd die spanning kunnen opvangen met andere maatregelen. Maar er zal altijd een kleine groep zijn die tijdelijk op sommige momenten toch bescherming voor zichzelf of de omgeving nodig hebben. Ja. Jeugdzorg Nederland noemt de uitkomsten van uw onderzoek pijnlijk. Hè? Dat het allemaal stroef loopt. Maar zegt dat er ook wel echt stappen worden gezet in die gesloten jeugdzorg. Ziet u dat ook? Ja, we zien zeker. We zien zeker goede stappen. We zien een grotere bewustwording. Hè? En we zien, hebben wij ook geconstateerd dat de vrijheidsbeperkende maatregelen echt het gebruik ervan is verminderd. Dus dat is hartstikke positief. Maar we zien ook dat het lang niet overal lukt. En als het niet lukt, hè, doordat er de omstandigheden niet zijn ingericht, hè, zodat ze, zoals in het voorbeeld wat we net hoorden, kleinere groepen zijn, hè, waar voldoende personeel is, die ook echt aandacht kan geven aan het personeel, ja, dat vinden we echt onacceptabel. Dus we roepen eigenlijk ook partijen op, hè, dus met name de gemeentes, die moeten zorgen voor goede inkoop van deze jeugdzorg plus, dat er ook een besluit komt, zodat er snel duidelijk is van welke locaties blijven bestaan en ook kunnen investeren in groepen. Ja, Jeugdzorg Plus, dat is dus die gesloten jeugdzorg, hè? Ja. Ja. Wat zijn mogelijke alternatieven hiervoor, voor die gesloten jeugdzorg? Er wordt nu gesproken, hè, om afbouwen is voor open jeugdzorg. Hè, dat er eigenlijk is dezelfde soort omgeving, locatie. Maar dan niet met een machtiging, hè, waar je dus echt dat je daar moet blijven. Maar die open locaties zullen ook inderdaad kleinschalig moeten zijn. Hè, en ook zorgen dat er voldoende personeel is. En dat is dan nog steeds ook een tijdige, passende, geschikte hulp moeten worden geboden. En onderwijs en dagbesteding. Ja. En dat die transitie dus nu stroef loopt, moet je dan misschien ook conclusie trekken dat je er meer tijd voor moet uittrekken? Nou, meer tijd, maar ook keuzes maken. En ook, kijk, een kleinere groep en met meer personeel, ja, dat kost ook meer geld. Ja, dus daar moet ook voldoende financiën tegenover staan om dat te mogelijk te maken. Ja, daar zitten juist bezuinigingen op de jeugdzorg. Nou, we roepen ook dan ook partijen op. En dit is wel een speciale groep, hè. Dit zijn echt jongeren. He, zoals je net in de reportage ook hoorde, die al vaak een heel traject achter de rug hebben. Andere trajecten zijn niet gelukt. En als de jeugd de toekomst heeft, dan geeft ze ook de toekomst en helpen ze dan ook. Dank u wel. Angela van der Putten van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Pakistanse migranten bereiken steeds vaker Europa via smokkelroutes. En die reis is niet zonder gevaar. Dat bleek vorige zomer nog bij de bootramp voor de Griekse kust. Van de minstens 500 doden waren er ruim 200 Pakistaans. Toch lijkt dit nieuwe migranten niet tegen te houden. Dit jaar vormen Pakistanen tot nu toe zelfs de grootste groep. Correspondent Alette André sprak met voormalige en toekomstige migranten in Pakistan om te begrijpen waarom ze bereid zijn hun leven te riskeren. Even is er verwarring. Een van de mannen in de huiskamer vraagt of ik een agent ben, een lokaal tussenpersoon in een smokkelnetwerk. Nee. Cher, een journalist waar ik mee ben, legt uit dat ik journalist ben. Na een tijdje vertrouwen ze het wel en vertellen ze me over hun reis en overwegingen. Mohammed Ali van 40 vertrok eind jaren 90 voor het eerst naar Europa, toen hij nog een tiener was, via Iran en Turkije. De reis was zwaar. Het was slecht weer en de zee was wild. Er kwam water in de boot en iedereen werd ziek. Ik moest overgeven. We smeekten de kapitein terug naar de kust te keren omdat we niet wilden sterven. Toen klaarde het weer op en heb ik Griekenland bereikt. Daar werkte hij jaren als kleermaker. Hij gaf zo weinig mogelijk uit en spaarde zoveel mogelijk. Zo kon hij toen hij terugkwam in Pakistan een huis laten bouwen, waar hij nu woont met zijn vrouw en twee kinderen. Hij runt een kleine kleermakerstudio. Maar de zaken gaan slecht. En dus wil hij weer vertrekken. Ondanks zijn doodsangst de vorige reis. Sterven kan ik hier ook, zegt hij. Dat zal sowieso gebeuren wanneer het mijn tijd is. Hij weet dat er vorig jaar honderden Pakistanen zoals hij verdronken zijn. Ja, het is gevaarlijk, maar als je eenmaal daar bent, dan vergeet je dat. De andere mannen knikken instemmend. Daar is alles makkelijk. Er zijn bedrijven, er is werk. En onze Pakistaanse broeders zijn er. Dat zegt Mohammed Zahid, die ook in Griekenland werkte. Ik zeg dat de politiek in Europa zich wel steeds meer tegen migratie en migranten keert. Maar dat doet hen allemaal niets. Ze zien discriminatie als iets incidenteels. Maar over het algemeen, legt Ali uit, is het systeem daar beter. In vergelijking met Pakistan, waar de klassemaatschappij vlijmscherp is, voelde Ali zich daar beter behandeld. Een mens heeft waarde daar, zegt hij. Hier niet. Faisal en Zahid zijn nog twee Pakistanen die naar Europa willen. Het zijn broers. Ze wonen met hun vader in een huis van twee verdiepingen. Dus het leven lijkt niet slecht. Maar dit huis, zeggen ze, konden we alleen bouwen met geld uit Griekenland. Daar woont een derde broer, al 9 jaar. Na 9 jaar nog steeds ongedocumenteerd. Het ontmoedigt de broers niet. Het enige wat hen tegenhoudt ook te gaan zijn de kosten. Zeker 6.000 euro vragen de smokkelaars. Maar als je zoveel geld bij elkaar krijgt, dan hoef je toch niet te vertrekken, vraag ik. Toch wel, zegt Zahid. Eenmaal daar kun je blijven verdienen. Hier kun je net in je basisbehoeften voorzien. Ik wil meer. You want a bigger house or you want a better life? Faisal droomt van een groter huis waar de kinderen en kleinkinderen van alle drie de broers kunnen samenwonen. Het enige waar ik van droom is dat mijn familie gelukkig is. Een reportage van Aletta André. Gemeenten hebben de veiligheid van hun websites lang niet altijd op orde, schrijft Binnenlands Bestuur. Duizenden websites van gemeenten zijn onveilig, meldt het vakblad Binnenlands Bestuur. Ja, websites in meervoud, want niet alleen een belangrijke hoofdsite heeft de gemeente vaak, maar er zijn ook vaak sites waarop de gemeente een begroting publiceert of eentje voor speciale evenementen. En dan zijn er ook nog oude websites van voorgemeentelijke herindelingen die nog gewoon in de lucht zijn. Van de 3,5 miljoen webpagina's van gemeenten zou maar een kwart aan de beveiligingseisen voldoen. En de rest is dus gevoelig voor digitale criminaliteit. De stad Groningen krijgt 2 slavernijmonumenten. Nazaten van tot slaafgemaakten uit Suriname en van de Antillen wilden geen monument delen met nazaten van Indische Nederlanders, zegt de wethouder tegen RTV Noord. Een monument maak je uiteindelijk voor de mensen in de stad. En dat betekent ook dat het draagvlak moet zijn voor wat je laat maken in de stad. Er is wel zo dat er een verbinding blijft tussen beide groepen en beide monumenten. Dus dat is vanuit de nazaten ook heel nadrukkelijk de wens. En dat met name ook het verhaal gewoon zichtbaar wordt in de stad. En ook breed ervaren kan worden. Wanneer beide monumenten klaar moeten zijn is nog onbekend. De gemeente Groningen gaat met de 2 groepen in gesprek. Een 500.000 Nederlanders heeft zoveel last van gehoorproblemen dat ze geen gesprekken meer kunnen volgen. Dat schrijft het AD op basis van onderzoek van Motivaction. Overigens een onderzoek en opdracht van een verkoper van gehoorapparaten. De onderzoekers zeggen dat mensen met gehoorverlies in een sociaal isolement dreigen te raken, omdat ze bijvoorbeeld niet meer met familie en vrienden kunnen praten. Van de 1,5 miljoen Nederlanders met matige tot ernstige gehoorproblemen heeft een derde het gevoel er niet meer bij te horen. Onder hen ook jongeren. Ja, volgens mij hebben we eind vorig jaar er ook een keer onderzoek naar gehad dat dat ook rond kerst een probleem was. Dat was een speciaal kerstfeest zelfs voor mensen met gehoorproblemen. Ja. Omdat ze bij hun families ook al het gevoel hadden, wij komen eigenlijk niet mee tijdens het kerstdiner. Nee, je volgt de gesprekken niet goed en dus kun je inderdaad je buitengesloten voelen. Dat zelfs familie daar dus moeilijk rekening mee kan houden, dat vond ik wel bijzonder toch. En Femke Halsema is blij dat ze nog 6 jaar door mag als burgemeester van Amsterdam. Gisteren heeft de gemeenteraad dat in een geheime stemming besloten. En bij de lokale zender AT5 reageert ze opgelucht. De raad wil graag dat ik doorga en ik wilde natuurlijk ook graag door. De procedure is nog niet ten einde, want ik heb nog een gesprek met de commissaris van de Koning. En de minister moet nog een handtekening zetten, dus ik reken me ook nog niet rijk. Wat gaat u de komende 6 jaar voor de stad doen? Mag ik daar even over nadenken. En bovendien ben ik druk bezig, dus ik ga ook niet echt iets anders doen. Dat Halsema een tweede termijn zou krijgen, was de eerste jaren van haar burgemeesterschap nog niet zo vanzelfsprekend. In 2020 bijvoorbeeld overleefde ze nog een motie van wantrouwen, omdat de politie toen niet had ingegrepen bij een Black Lives Matter protest. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, regenachtige ochtendspits op veel plaatsen. Daardoor zijn de dagelijkse files aan de lange kant. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 8 kilometer met een half uur vertraging. Op de A27 van Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Lexmond nu 10 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er is maar 1 rijstrook vrij. Omrijden kan via Knopendijl over de A15 en de A2. Van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Radio 1 Journaal. Met Undecided. Het is 6 minuten voor 7. Europapa, of Europapa, zo heet het nummer dat Joost Klein namens Nederland op het Eurovisie Songfestival gaat laten horen. Maar hoe het klinkt, ja, dat weten we nog niet. Vanmiddag presenteert hij het nummer. Redacteur Jorn Kompeer volgt voor ons het Songfestival. Jorn, wat kunnen we verwachten, denk jij? Wordt het een gevoelige ballad of toch meer happy hardcore? Nou ja, ik heb dat nummer ook nog niet gehoord. Maar als ik mensen spreek die in de selectiecommissie zitten en die dat nummer wel hebben gehoord, zeggen ze dat het een echt Joost Klein nummer is. En dat het een feestje op het podium gaat worden. Dus ik denk dat het dan iets meer weg heeft van happy hardcore of gabberpop of punk, zoals je dat ook wel noemt, dan een ballad. Ook hoor ik dat het nummer iets toegankelijker is dan zijn andere muziek. Maar wat dat betekent, dat is echt de vraag. Nou ja, je zegt het al, het nummer heet Europapa of Europapa. Dat is een verwijzing naar het Songfestival, dat durf ik wel te zeggen. Maar in dat laatste deel mogelijk ook wel een verwijzing naar Joost Klein, zijn overleden vader. Die overleed toen hij 12 was. Een jaar later overleed ook zijn moeder. Dat was echt een emotionele tijd voor hem, waar hij al vaker muziek over maakte. Ja, en wellicht is dat nu dus opnieuw zo. Hoe bereidt Joost Klein zich voor op dat Songfestival? Weet jij daar iets van? Nou ja, hij is in november gekozen. Toen hebben we het er ook nog over gehad. Toen was zijn nummer ook al af. Nou, dat heeft hij toen nog niet gepresenteerd. Want afgelopen maanden heeft hij daar flink aan zitten schaven nog, om het nog iets beter te maken. Er is ook al nagedacht over hoe ze dat op het podium willen gaan laten zien. Ja, en afgelopen weken en ook dit weekend nog is hij gewoon hartstikke druk met optreden. Hij won op Noorderslag in Groningen nog de popprijs. En wat dan echt opvalt is dat hij tijdens die optredens al ontzettend druk is met zijn Songfestivalcampagne. Zoals ook afgelopen weekend nog bij een optreden in Wenen. 12 points to the... Ja, hij roept het publiek hier dus echt op om in mei op hem te gaan stemmen, ook in Oostenrijk. En daar is hij dus ontzettend bedreven in. Echt anders dan andere deelnemers is dat zo. Want hij maakt hier dan gelijk een filmpje van en dan zet hij dat op social media. En inmiddels staan er talloze filmpjes op TikTok waarin hij mensen uit Duitsland en Spanje oproept om op hem te gaan stemmen. Die filmpjes worden miljoenen keren bekeken. En dat is, nou ja, dat is uiteindelijk belangrijk, want uiteindelijk moeten zij op hem gaan stemmen. Ja, ja, als je het hebt over social media, daarover gaat het ook veel over het Songfestival nu. Maar dan over Israël. En bijvoorbeeld om het festival maar te boycotten, omdat Israël meedoet bijvoorbeeld. Maar daar spelen wel verschillende dingen, hè? Ja, er zijn een paar dingen aan de hand. Kijk, kritiek op de deelname van Israël aan het Songfestival is niet nieuw. Die is er al sinds 1973. Dat is het eerste jaar dat ze meededen aan het Songfestival. Maar sinds het uitbreken van die oorlog tussen Israël en Hamas klinkt die kritiek vooral van artiesten en petities die tienduizenden keren zijn ondertekend echt wel luider. We zien dat vooral in Scandinavische landen dat veel gebeurt. Veel mensen daar vinden dat Israël te ver gaat in die oorlog. Ja, en dat ze dan niet mee kunnen doen aan het Songfestival. En tegelijk speelt er ook nog iets heel anders. En dat is dat het nummer van Israël nog niet gepresenteerd is. Maar dat die tekst daarvan wel al uitgelekt zou zijn. Nou, de titel van dat nummer zou October Rain heten. Met allerlei verwijzingen naar die aanslag van Hamas. Nou ja, dus mogelijk vinden veel mensen dat nummer te politiek. En daar wordt nu naar gekeken. Dus ja, wat er aan de hand is daar, dat is echt wel nieuw voor het Songfestival. En de vraag is dus of Israël wel mee kan doen. Dat gaan we afwachten. Wat we ook gaan afwachten dus, dat nummer van Joost Klein. Hoe laat wordt het bekendgemaakt? Ja, dat is vanmiddag om 16:45... in een speciale uitzending van Arjen Lubach op NPO 1. Nou, gaan we het daarna luisteren. Dankjewel, Jorn Kompeer. Nederland vergrijst in rap tempo. Er komt een lawine aan zorg op ons af. Dat het pijn gaat doen, dat is evident. De komende jaren zullen we heel duidelijk moeten zijn in welke zorg we wel en niet kunnen leveren. Stevige uitspraken in het debat De Toekomst is Grijs. Vanavond om 21:45 bij Max op NPO 2. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Er zijn miljarden euro's nodig om de bouw van nieuwe woningen op peil te houden. En gesloten jeugdzorg neemt af, maar er zijn zorgen over de manier waarop. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. In Nederland zijn onvoldoende alternatieven voor gesloten jeugdzorg, zegt de inspectie. De instellingen voor jongeren met ernstige problemen moeten van het kabinet over 6 jaar dicht zijn. En daarvoor in de plaats moet een menswaardigere vorm van zorg komen. Maar de inspectie waarschuwt dat die menswaardige alternatieven er te weinig zijn. Daardoor moeten jongeren vaak lang op passende hulp wachten. Jeugdzorg Nederland noemt de bevindingen van de inspectie pijnlijk, maar niet onverwacht. De plannen van de overheid voor woningbouw zijn alleen haalbaar als er jaarlijks miljarden euro's extra voor worden uitgetrokken, zeggen 12 belangenorganisaties, onder meer van bouwbedrijven, projectontwikkelaars en gemeenten. Er zou 3 tot 5 miljard euro per jaar nodig zijn om het doel van 100.000 extra huizen te halen. Ook willen de belangenclubs af van subsidies en belastingverlagingen. In vrouwengevangenissen is het risico te groot op grensoverschrijdend gedrag, staat in een rapport van Mariette Hamer, de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag. De machtsverhouding tussen medewerkers en gevangenen is een risicofactor, net als de vele 1-op-1 situaties. Volgens Hamer moet het makkelijker worden om grensoverschrijdend gedrag te melden in vrouwengevangenissen en zouden klachten onafhankelijk moeten worden behandeld. Ook gamefabrikant Electronic Arts gaat banen schrappen. Het Amerikaanse bedrijf, achter populaire games als het voetbalspel FC24 en Battlefield, wil reorganiseren. En daarom verliest 5% van het personeel zijn baan. Het komt neer op honderden werknemers. Dinsdag werd al bekend dat Sony honderden mensen ontslaat bij de gamedivisie. En ook andere bedrijven in computergames schrappen banen. Deskundigen zeggen dat dit te maken heeft met de inflatie en een correctie na corona. Tijdens de pandemie groeiden veel bedrijven omdat mensen meer gingen gamen. Baanwielrenster Sjanne Braspennings stopt per direct haar sportcarrière. Ze zegt dat ze de motivatie niet meer kan opbrengen om het beste uit zichzelf te halen. Het hoogtepunt voor Braspennings was de gouden medaille op de keirin op de vorige Olympische Spelen. Een titel waarvan ze daarvoor lang dacht dat ze die niet kon halen, omdat ze in 2015 na een hartaanval 2 keer moest worden geopereerd. Naast Olympisch goud won de 32-jarige Braspennings ook een WK-titel op de teamsprint. De Nederlandse voetbalsters gaan niet naar de Olympische Spelen. Nederland kon zich via de troostfinale van de Nations League plaatsen. Gisteravond werd verloren met 2-0 van Duitsland. Beide doelpunten vielen in de tweede helft. Het weer alleen in het zuidoosten. Wat zon vandaag. Vanuit het westen trekt regen over het land. Het is 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, 's middags weer regen en dan maximaal 12 graden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Regenachtige ochtendspits op veel plaatsen. Daardoor zijn de dagelijkse files langer dan gebruikelijk. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, daar is de vertraging opgelopen tot 1.5 uur tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel. Er gebeurde daar een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelofarensveen en Zoeterwoude 5 kilometer met een kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn daar nog 2 rijstroken dicht. Een uur oponthoud op de A27 van Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Lexmond in 10 kilometer file. De linker De rijstrook is afgesloten vanwege bergingswerkzaamheden. Omrijden kan via de A15 en de A2. En in Zeeland zien we 2 problemen op de A58, Vlissingen-Bergen-op-Zoom. In eerste instantie is de weg dicht bij Arnhem-Muiden door uitgelopen werkzaamheden. En verderop is er een ongeluk gebeurd tussen knooppunt De Poel en de afrit Capelle. En ook daar is de weg dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Deze week in Focus kijk ik naar de gevolgen van de opwarming van de Waddenzee. Aan welke scenario's moeten we in Nederland denken als zeeën warmer worden en de zeespiegel stijgt? Uiteindelijk zal er meer ruimte voor water nodig moeten zijn. 10 tot 90% van deze wadplaten zullen verdwijnen. Focus, vanavond om 8:55 op NPO 2. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Karma Kebab bijvoorbeeld. Wij maken super lekkere plantaardige kebab. Die proef je in ons restaurant of bij onze foodtrucks op festivals. Omdat we daar al druk genoeg mee zijn, hebben we het printen met Brother NPS geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. Brother NPS. Nu 3 jaar gratis service op locatie. Bespaart tot €210. Brother.nl. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je bij internet en tv tijdelijk een bol cadeaukaart tot wel €350. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op socialdeal.nl. Ziggo Sprinters. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het gaat alleen maar lukken om ieder jaar 100.000 betaalbare huizen erbij te bouwen als de Rijksoverheid ieder jaar 3 tot 5 miljard euro extra aan steun levert. Dat zegt een hele trits aan belangenclubs van bouwbedrijven, projectontwikkelaars en vastgoedinvesteerders tot corporaties, gemeenten en provincies. En dat geld is tot 2030 jaarlijks nodig, zeggen ze. Martin van Rijn, voorzitter van EDES, dat is de club van woningcorporaties, is een van de ondertekenaars. Goedemorgen. Goedemorgen. 3 tot 5 miljard per jaar extra aan steun van de Rijksoverheid. Waar moet dat geld naartoe gaan? Er zijn eigenlijk een aantal factoren. Het bouwrijp maken van gebieden om te zorgen dat de woningbouw kan plaatsvinden, daar zitten nog veel tekort op. Dus gemeenten komen daar gewoon op geld op tekort. Dan praat je al zeker over zo'n beetje zo'n 2 miljard. En verder bijvoorbeeld betalen corporaties vennootschapsbelasting. Ja, die holt de investeringsruimte voor corporaties op de lange duur uit. Dus alles bij mij genomen zijn er wat meer posten. Maar alles bijgenomen is er een forse impuls nodig om te zorgen dat het woningbouwbeleid uit slop wordt getrokken. Dus bijvoorbeeld minder vennootschapsbelasting en de gemeenten moeten geld krijgen om die grond bouwrijp te maken. Ja. Nou dreigt de woningbouw dit jaar en de komende jaren juist in te zakken. Er zijn minder bouwvergunningen ook afgegeven. Heeft dat hier dan rechtstreeks mee te maken of heeft dat dan andere oorzaken? Nee, de oorzaken die te maken hebben met dat er te weinig woningen worden gerealiseerd, heeft te maken met het beschikbaar komen van locaties, bouwlocaties. Hè, kunnen niet voldoende snel worden gerealiseerd. Procedures duren lang, bezwaarprocedures duren lang. Er is behoefte aan meer capaciteit en samenwerking om te zorgen dat dit soort allemaal aan goede banen wordt geleid. En ja, wat ook een belangrijke factor is dat er ook economische tegenwind is. De rente is gestegen, de prijzen zijn gestegen van de bouwmaterialen en de bouwkosten. Dus al met al hebben we tegenwind bij het realiseren van de grote doelstellingen. Ja, dus wat u nou net vertelt over de grond bouwrijp kunnen maken en vennootschapsbelasting verlagen, dat is dan niet voldoende, toch? Nou, dat gaat in ieder geval wel helpen. In de afgelopen periode zijn er extra middelen ter beschikking gekomen van het Rijk. Ter behoeve van corporaties, maar ook van gemeenten. Maar als je kijkt naar wat er daarna bij is gekomen, de problemen die we hebben met het bouwrijp maken van de bouwgrond. Bijvoorbeeld door de netcongestie, door de waterhuishouding die geregeld moet worden, door de zorg dat er stikstofbeleid moet worden gevoerd, hebben het bouwrijp maken van locaties wel heel veel duurder gemaakt. Als het gaat over die vennootschapsbelasting, hoeveel zou dat bijvoorbeeld bij uw organisatie, althans de woningcorporatie, schelen als u die niet meer hoeft te betalen? Dat loopt op tot een bedrag van meer dan 1 miljard. En dat geld kun je dan insteken in nieuwe huizen? Ja, het is natuurlijk duidelijk dat op het moment dat je dat aan vennootschapsbelasting moet betalen, dat je dat niet beschikbaar hebt om woningen te bouwen. En vandaar dat we zeggen, ja, op den duur gaat dat echt de investeringsruimte voor corporaties uitrollen. En als je wil dat die productie op peil blijft, gelukkig overigens bij die dalende vergunningen, stijgende vergunningen voor corporaties. Hè, die proberen enorm door te bouwen. Maar dat is niet vol te houden als daar geen middelen voor beschikbaar komen. Want u doet eigenlijk met z'n allen een beroep op de overheid. Maar kunnen corporaties zelf ook nog iets extra's bijleggen? Ja, het unieke van deze coalitie is dat iedereen tegen elkaar gezegd heeft van ja, kijk, we hebben met z'n allen enorm veel belang dat er woningen in Nederland worden gerealiseerd. Heel veel mensen wachten op een woning. Jongeren die bij hun ouders thuis wonen, die letterlijk natuurlijk hun bestaan een beetje op pauze staan. Dus we hebben echt 100.000 woningen per jaar nodig om die woningnood te ledigen. En iedereen moet bij zichzelf nagaan wat ze zelf kunnen noemen. Zichzelf te stretchen om te zorgen dat we de schouders eronder zetten. Dat liggen heel veel maatregelen die in dit document staan om te zorgen dat we met elkaar samenwerken om dit voor elkaar te brengen. Maar daar is dus ook financiële steun van het Rijk bij nodig. Maar het klopt, alle organisaties hebben gekeken, gaan kijken, moeten kijken om te kijken wat ze zelf nog kunnen doen om het mogelijk te maken. Ja, want 3 tot 5 miljard, dat is overigens een behoorlijke bandbreedte, want 2 miljard is heel veel geld. Maar er zijn natuurlijk per jaar dan, hè? En er zijn natuurlijk meer maatschappelijke uitdagingen. De klimaatverandering, energietransitie, de Russische agressie, waardoor er meer geld naar defensie gaat, stikstof, dat kost ook allemaal veel geld. Dus denkt u dat een nieuw kabinet dit wel kan bekostigen? 3 tot 5 miljard per jaar extra? Ja, nou, dat is natuurlijk hartstikke moeilijk. En tegelijkertijd moet u bedenken dat als je naar de doelstellingen van het woningbeleid kijkt, hè, dan moeten we er 100.000 woningen per jaar realiseren. 1 miljoen voor de komende 10 jaar, zeg maar. Dat is ongeveer 400 miljard aan investeringen die voor het allergrootste deel worden opgewacht door de partijen die hier nu deze coalitie hebben gevormd. Dus het meeste geld wordt opgewacht door de organisaties zelf, door al die instellingen, al die bouwbedrijven, al die beleggers, al die corporaties. Maar tegelijkertijd is het, als je echt zegt, ja, je wil meer realisatiezekerheid hebben om te zorgen dat het voor elkaar komt, ja, dan moet je ook echt zorgen dat ook structurele middelen van het Rijk beschikbaar komen. En kijk, die marge is natuurlijk vrij groot, omdat het voor een belangrijk deel natuurlijk ook afhankelijk is van de economische omstandigheden. Als je praat over een rente van nul, dan praat je natuurlijk over hele andere verhalen dan je praat over rente van hier. Waar we nu aan zitten. Precies, ja. Dank u wel, Martin van Rijn, voorzitter van EDES, de koepel van woningcorporaties. De machtsverhouding tussen medewerkers en gedetineerden in een vrouwengevangenis vergroot het risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag. En dat moet anders, zegt de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, Mariette Hamer. En dat zegt ze in een advies dat ze aanbiedt aan de Tweede Kamer. Mariette Hamer, goedemorgen. Goedemorgen. Wat wilt u dat er gebeurt? Wat staat er in het advies? Nou, een heleboel. Dit advies is bouwt eigenlijk voor op een rapport van de Inspectie van Justitie en Veiligheid. Die hebben aangetoond dat er echt misstanden aan de gang waren. Is ook gisteravond bekend geworden dat het OM een aantal mensen gaat vervolgen. De minister heeft vervolgens een plan van aanpak gemaakt en aan ons gevraagd of dat plan van aanpak voldoende was. En wij hebben 15 aanvullingen op dat plan van aanpak. Dus dat vroeg nog wel om uitbreiding. En een van de belangrijkste punten die wij aangeven is dat het heel erg belangrijk is dat er zowel tussen medewerkers onderling als tussen gedetineerden en medewerkers een andere cultuur gaat ontstaan waarbij men zich eigenlijk meer bewust is van de grote afhankelijkheidsrelatie die er is tussen de gedetineerden en de bewakers. Want wat gebeurt er dat u zegt dit is echt hard nodig dat het verandert? Nou ja, de voorbeelden van de inspectie waren aanranding, verkrachting, zoenen op de mond, betasten. En ja, daar toch het gevoel onder dat gedetineerden daar geen nee tegen konden zeggen, omdat ze bang waren voor repercussies, het intrekken van bijvoorbeeld verlof of mensen die langs mogen komen. Ja, die ongelijke verhouding, die is ook logisch. Hè. Mensen zitten niet voor niks in bewaring. Maar desalniettemin moet je daar natuurlijk toch heel zorgvuldig mee omgaan. En kan dat nooit een reden zijn voor dit soort seksueel misbruik. Mede ook omdat in de wet dit heel echt strafbaar is gesteld. Dus het kan gewoon niet. Nee. Want heeft u een beeld hoe vaak het voorkomt? Wij hebben zelf niet meer een onderzoek gedaan naar zeg maar de aantallen, omdat dat al door de inspectie was gedaan. Ja. Wij hebben vooral gekeken naar wat moet er nou veranderen, zodat we dit gaan voorkomen. Want dat is nu het belangrijkste wat moet gebeuren. En daar zijn onze aanbevelingen op gericht. Die gaan dus over die voorspelbaarheid van de regels. Het beter houden aan de regels. Maar die gaan bijvoorbeeld ook over beter kunnen melden. En nu, als je nu meldt, is dat eigenlijk zichtbaar voor de bewakers. Nou, dat is dan natuurlijk niet erg veilig. Er zijn commissies van toezicht die hierop moeten letten. Maar wij hebben geconstateerd, in alle eerlijkheid waren zij daar ook over, dat er toch te weinig kennis is over seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik bij die commissies. Dus dat moet verbeteren. De diversiteit moet verbeteren van die commissies, omdat ja, het moeten ook mensen zijn die, ja, die de gedetineerden durven te vertrouwen. Nou, zo kan ik al die 15 aanbevelingen afgaan. Ja, ja. Het is een pakket aan aanbevelingen. Ja. Om er beter grip op te krijgen. En om mensen de kans te geven om inderdaad aan de bel te kunnen trekken. Ja, heb ik nog even een andere vraag in uw functie? Ja. Want het AD had gisteren een verhaal over Bert Huisjes en de angstcultuur die jarenlang heeft geheerst op de werkvloer bij WNL. We hebben natuurlijk pas geleden het rapport van Rijn gehad. Wat vindt u van dit verhaal? Nou ja, allereerst vind ik het buitengewoon moedig van ik geloof 25 vooral vrouwen die zich gisteren hebben uitgesproken. Niets nieuws. U heeft net meneer Van Rijn volgens mij aan de telefoon gehad. Ja, maar over iets heel anders, dus daarom heb ik het er met hem niet over gehad. Nee, maakt niet uit. Wat ik wilde zeggen is dat hij had kunnen bevestigen dat alle dingen die gisteren naar buiten zijn gekomen ook in het rapport van de commissie van Rijn staan. Al die voorbeelden en aantallen staan er ook in. Dus ik was nogal verbaasd door de reactie van de Raad van Toezicht, die A, dat ontkent en zegt, nou, er stond niet zoveel over de directie in dat rapport, dus misschien moeten ze dat toch nog een keer goed gaan lezen. Maar alles wat wij inmiddels weten over het serieus nemen van veiligheid op de werkvloer is dat je begint met het serieus nemen van de meldingen. Ja, en dat is gisteravond in ieder geval niet gebeurd. Ik hoop dat er snel een herkansing voor komt. Want het klonk toch een beetje, ja, er is natuurlijk toch een crisis daar aan de gang. En het klonk alsof er, het deed mij een beetje denken aan die militair die voor de troepen stond en zei, alles gaat goed terwijl de bommen achter je af in Bagdad. Afgaan. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Ja, de Raad van Toezicht zegt gewoon, er is eigenlijk niks aan de hand. Nee, terwijl we allemaal weten, dat stond ook al in dat rapport van de commissie van Rijn. Daar is ook wederhoor op gepleegd, dat er wel degelijk iets aan de hand is. En ik denk dat dit ook een gesprek nu waard is tussen de omroepen onderling. Omdat die moeten gezamenlijk een plan van aanpak gaan maken. Ja, als dat het eerste voorbeeld is hoe je omgaat met meldingen, dan is het een heel slecht voorbeeld. Dank u wel, Mariette Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 journaal. 6:17, wou ik nog even zeggen. Benedicte Fick schoof aan bij Umberto om te praten over Tata Steel. De gezondheidsschade voor omwonenden van de fabriek blijkt namelijk groter dan gedacht. Nog altijd wordt er niets aan gedaan. De cliënten die ik vertegenwoordig, die worden ook steeds banger. Want die zien de uitslagen van de onderzoeken niet kinderachtig zijn. En het rapport dat vandaag is uitgebracht, dat is een onderbouwing van de aangifte die bij het Openbaar Ministerie eigenlijk zijn de feiten alleen maar duidelijker geworden. Alleen maar duidelijker, maar ook beangstigender. Want het wordt steeds bevestigd. En de mensen die aangifte doen, die zijn eigenlijk, natuurlijk zijn ze geïnteresseerd in rapporten, maar ze willen concrete stappen. Ook komt Tata Steel niet altijd met de juiste data over de uitstoot van schadelijke stoffen, zei Fiek. Het aanleveren van data door vervuilende industrieën, dat doen ze zelf. Ja. Het is toch de slager die zijn eigen vlees keurt. Ja. En als je ook die cijfers ziet, dan zijn het altijd kloppende cijfers. Ieder jaar, jaar in, jaar uit, welke incidenten er ook zijn geweest, het klopt altijd. Hmm. Nou ja, daar zijn de bewoners natuurlijk ook erg bezorgd over. Het voorstel zou zijn om een onafhankelijke instantie de data te laten verzamelen en aan te leveren, zodat de uitstootcijfers kloppend zijn. Uitkeringsinstantie UWV zit met een flink personeelstekort. Er zijn te weinig keuringsartsen. Het UWV zette daarom eind 2022 een drastische stap. 60-plussers worden niet meer medisch beoordeeld. In een reportage van Nieuwsuur was buschauffeur Ron van der Kolk. Hij kreeg een telefoontje van het UWV. We zien dat u 60-plus bent. Bent u bekend met de 60-plus-regeling? Was dat een verrassing? Ja, enigszins wel. Ik denk dat wordt een heel circus eigenlijk. Van jongens, hoe ga ik hiermee verder? Maar het was een heel kort telefoongesprek. Dus dat werd u op een presenteerblaadje aangeboden? Ja, eigenlijk wel. Zijn voormalige werkgever Transdev komt nu al zo'n 500 chauffeurs tekort. Dus Minke Jansma van die vervoerder ziet het met ledenogen aan. Ik kijk daar deels dan de knarsen naar. Als je in een tijd zit waar het personeelstekort heel groot is, wil je er alles aan doen om te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen bij je blijven werken. Dus wij hebben er geen belang bij dat mensen heel snel vertrekken. Dus ik zou er blij mee zijn als we gewoon die eerlijke toetsing weer terugkrijgen. Want er wordt wel een arbeidspotentieel weggegooid. Absoluut. En dat was gisteravond op tv. Ook de Franse Senaat heeft voor het grondwettelijke recht op abortus gestemd, schrijft Le Monde. De Franse Eerste Kamer heeft gisteren de grondwetswijziging goedgekeurd, meldt de krant Le Monde, nadat het Lagerhuis dat in januari al had gedaan. Vorig jaar stelde president Macron voor om het recht op abortus op te nemen in de grondwet. Dit is een historische stemming geweest, zegt de minister van Justitie. Ce vote est historique. Nous serons le premier pays au monde à inscrire dans la Constitution cette liberté pour les femmes de disposer de leur corps. We zijn het eerste land ter wereld dat vrouwen zo grondwettelijke vrijheid geeft over hun lichaam, aldus de minister. Maandag moeten beide kamers hier nog wel één keer opnieuw over stemmen, maar dat lijkt een formaliteit. Het zal bij benzinepompen in Cuba waarschijnlijk wel extra druk zijn vandaag, want morgen wordt brandstof daar 5 keer zo duur, meldt persbureau Reuters. De Cubaanse regering zegt dat de prijsstijging nodig is om het begrotingstekort terug te dringen. En zo gaan ook de prijzen in het openbaar vervoer in Cuba bijvoorbeeld omhoog. Critici waarschuwen dat de inflatie hierdoor flink kan stijgen. En dat in een tijd dat Cuba volgens persbureau Reuters al de ergste economische crisis in tientallen jaren doormaakt. In Nieuw-Zeeland zijn er dan weer andere tankproblemen. Het wordt daar lastig om de auto te vullen bij onbemande tankstations vandaag. En dat heeft alles te maken met de datum, meldt Radio New Zealand. Want kijk maar eens even op de agenda. Het is vandaag 29 februari. En de software om te betalen is in de war vanwege deze schrikkeldrag. Het probleem speelt alleen bij onbemande tankstations in Nieuw-Zeeland. Mensen kunnen nog wel afrekenen bij mensen van vlees en bloed achter de balie. En de Amerikaanse president Biden is nog altijd fit genoeg voor zijn werk. Volgens CNN hebben zijn artsen dat gezegd na de jaarlijkse gezondheidscheck. Waarschijnlijk was dat de laatste voor de verkiezingen van november. Ja, over de conditie van de 81-jarige Biden is veel te doen. Komt hier en daar wat vermoeid en warrig over. En zijn rivaal Donald Trump, ook niet meer de jongste overigens, probeert daar elke keer handig gebruik van te maken in de campagne. Een cognitieve test van Bidens geestelijke capaciteiten dus was geen onderdeel van deze check. Een medisch deskundige van CNN zegt dat hij de president zou hebben geadviseerd die wel te doen, om al die blijvende geruchten hierover steeds toch de kop in te kunnen drukken. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Regenachtige en dus drukke ochtendspits. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. Daarbij zijn wat ongelukken gebeurd. Zoals op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Driebergen, nu 10 kilometer file met een half uur vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam, ook daar zien we een half uur oponthoud in de file tussen Breda en Dordrecht. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Het was een cruciale wedstrijd voor plaatsing van de Olympische Spelen in Parijs, maar het is de Oranje Vrouwen niet gelukt. Ze verloren in het Abel Lentzra Stadion in Heerenveen van Duitsland. Sportcommentator Tom van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Maar ja, zelf zeiden ze na afloop al wel terecht verloren. Ja, er was ook geen ander etiket op te plakken. Duitsland was op alle fronten beter. Jonker zijn nog wel in deze samenstelling. Hè. Daarmee doelde hij ook op de blessures en de afwezigen waar we het gisterochtend over hadden. En in de breedte van het Nederlands voetbal blijkt dat toch nog wel een probleem, hoor. Om dan toch een elftal op de been te brengen wat echt goed weerstand kan bieden. Want Nederland was aan de bal te zwak. Het hield het nog wel een lange tijd vol, mede dankzij keeper Van Donselaar. Prachtige aantal reddingen. En dan hoop je op zo'n enkele uitval en een keer van je weet nooit, maar eerlijk gezegd het verschil was relatief groot. En het is in 2 wedstrijden duidelijk geworden dat Nederland goed is, maar nog niet aan de absolute wereldtop zit. Bij Spanje dus kansloos verloren. Spanje wat overigens wel het toernooi ook won door gisteren Frankrijk te verslaan. En nu 2-0 door Duitsland geklopt op waarde. En ik zie het ook wel sportmensen als ze een afloop durven en kunnen ze gewoon zeggen het was terecht. Het verschil was te groot. En Nederland zal verder moeten. De nieuwe generatie komt eraan. Gaat wat tijd duren. Nederland hoeft helemaal niet te wanhopen, maar gaat niet naar de Olympische Spelen. En het woord terecht is daar volledig van toepassing. Kijken we naar komend weekend. Dan begint een nieuw seizoen in de Formule 1. Maar dat is voor Red Bull een wat rommelige aanloop nu, doordat de teambaas onder vuur lag. Wat was daar aan de hand? Ja. Nou ja, die werd een onderwerp waar we het net ook al over had. Seksueel overschrijdend gedrag. Daar werd hij van beticht door een staf of een teamlid van Red Bull. Nou, daar is een intern onderzoek heeft daar plaatsgevonden. Intern vind ik persoonlijk nooit zo sterk. En dan zeggen ze ook nog, ja, het is eerlijk gedegen en onafhankelijk geweest. Ja, dat mag je er ook wel verwachten van een onderzoek. Hij heeft zelf overigens van het begin af aan ontkend. En ja, feitelijk gezien zeggen ze in het onderzoek, is er geen aanleiding voor verdere maatregelen. De klacht is als het ware geseponeerd. De klager heeft wel recht op beroep, dus dat zou nog kunnen komen. Maar op dit moment zien zij geen enkele aanleiding. Blijft Horner gewoon in zijn functie. En gaat hij gewoon het Formule 1 seizoen gaat van start komend weekend. En als teambaas van Max Verstappen blijft hij gewoon in functie. En de klacht is als het ware afgewezen, zou je kunnen zeggen, na intern onderzoek. Vanavond de tweede halffinale in KNVB-beker. Feyenoord speelt thuis tegen FC Groningen. Ja, heeft Feyenoord dan wel de meeste kansen? Nou, dan zeg je het zelfs heel bescheiden. We hebben een mooi bekertoernooi gehad, maar hier kunnen we toch relatief kort over zijn. Het zou wel heel erg raar zijn als Feyenoord in de eigen Kuip vanavond niet de bekerfinale bereikt. Hulde voor Groningen, hoe ver ze gekomen zijn. Hulde voor de eredivisieploegen die ze hebben uitgeschakeld. Althans de hulde voor Groningen dus. Maar vanavond, dat wordt toch echt een brug te ver. En als Feyenoord zelfs niet in zijn sterkste samenstelling, dat ze zondag ook tegen PSV moeten, maar vanavond gewoon voetbalt in de eigen Kuip, dan gaat Feyenoord NEC gewoon de bekerfinale worden. Tom, dankjewel. Rafael Sadiq met Love That Girl. Ster. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. Levenzonderbril.nl. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Vloerverwarming, ook de professional, gaat snel naar warp-systems.nl. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. Ze werkten innig samen, maar kunnen ook botsen. Ontdek het in de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap, Museum Catharijneconvent, Utrecht. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Air France KLM heeft de hoogste winst in jaren geboekt. Vorig jaar ging het om bijna een miljard euro. Een jaar eerder was de winst ruim 700 miljoen. De vliegtuigen van Air France KLM zitten weer bijna net zo vol als voor corona. En de prijzen van de tickets waren hoger. De inspectie maakt zich zorgen over de gesloten jeugdzorg. Die moet de komende jaren worden afgebouwd. Maar volgens de inspectie zijn er nauwelijks alternatieven. En ook duurt het soms lang voor er passende hulp is. Een positief punt is dat er minder geweld wordt toegepast in instellingen. LHBTI'ers in Ghana riskeren binnenkort mogelijk een celstraf. Het parlement in het West-Afrikaanse land heeft een strenge anti-homo-wet aangenomen. Daardoor wordt het strafbaar om jezelf als LHBTI'er te beschouwen of homo-organisaties te financieren. Alleen de president van Ghana kan deze wet nog tegenhouden. De Tempelberg in Jeruzalem blijft tijdens de Ramadan toch open, melden Israëlische media. De minister van Nationale Veiligheid wilde de toegang tot de heilige plek beperken, maar de Israëlische regering wil daar niet aan. De veiligheidsdiensten en de Verenigde Staten waren er ook op tegen. En de executie van een Amerikaanse gevangene is uitgesteld omdat er geen goede ader werd gevonden. De man van 73 zou worden geëxecuteerd met een dodelijke injectie. Het lukte tot 8 keer toe niet om het infuus in te brengen. De advocaat van de man wil nu dat de doodstraf wordt ingetrokken. Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, er gaat weer water vallen. Ja, inderdaad. Niet al te grote hoeveelheden. Wat dat betreft is het niet heel schokkend. Maar het is wel een beetje een druilerige dag. Op dit moment is het in het oosten van het land richting de Duitse grens op de meeste plaatsen nog wel droog. Maar elders valt van tijd tot tijd regen of motregen. En dat gaat een flink deel van de dag zo door. Ook het oosten krijgt er uiteindelijk mee te maken. Het wordt 8 tot 11 graden en de wind waait matig uit het zuiden. Alleen in de open gebieden, in de kustgebieden rond het IJsselmeer, staat wat meer wind. Gaan we richting het weekend. Wat kunnen we dan verwachten? Ja, toch wat wisselvalligheid. En dat betekent dat het soms eventjes droog is met wat zon, zoals morgenochtend bijvoorbeeld. In de loop van de dag neemt de bewolking wel weer toe. En van het westen uit gaat het wat regenen. Het oosten en noordoosten houden het waarschijnlijk de hele dag wel droog. En in het oosten kan het 12 graden worden. Maar omdat die regen in het westen veel eerder komt, worden daar maar 8 of 9 graden. Voor zaterdag 10 tot 12 graden op de thermometer. Dus ook waarschijnlijk een droge start met wolkenvelden en een klein beetje zon. Maar in de loop van de dag neemt de kans op buien toch weer toe. En ook zondag is wat wisselvallig. Er zijn best droge momenten, bewolking overheerst en af en toe valt er regen. Een graad of 10 op de thermometers dan. Marco, dankjewel. En Wijnand, hoe staat het met de files? Ja, zoals gebruikelijk op de donderdag verloopt de ochtendspits druk. Daarbij valt dus ook regen en dat maakt de dagelijkse files zeker in het midden van het land extra lang. Er zijn ook wat ongelukken gebeurd, zoals op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal West en Driebergen nu 14 kilometer stilstaan met bijna een uur vertraging. Er zijn bergingswerkzaamheden, de linkerrijstrook is dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar worden een paar auto's geborgen na een ongeluk bij de Moerdijkbrug. Dat veroorzaakt file vanaf Breda-Noord 14 kilometer met 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A17 vanuit Roosendaal bij Moerdijk. Het oponthoud is daar 1/2 uur. En op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar zien we de nasleep van een ongeluk tussen Stroeg en Hoevelaken. Het oponthoud is ruim 1/2 uur. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Zorgeloos blijven genieten van jouw Suzuki? Ben nu een volledige Suzuki onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenlookie.nl. Boek nu jouw zonvakantie bij Sunweb. Bijvoorbeeld naar Spanje. Met tot €400 vroegboekkorting. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Word jij ook zo blij van de eerste zingende merel? Met Vogels Kijken Magazine beleef je nog meer plezier aan vogels kijken. Word nu lid en krijg een interactieve vogelgids cadeau. Ga naar vogelskijken.nl/magazine. Vogels Kijken Magazine, daar kijk je van op. NPO Klassiek presenteert de Filmmuziek Top 200. Welke soundtracks mogen niet ontbreken? Ga naar npoklassiek.nl en stem op jouw favorieten. Informateur Kim Putters probeert deze week de kabinetsformatie weer in beweging te krijgen. Gisteren sprak hij met de partijleiders Wilders, Omtzigt en Van der Plas. Politiek verslaggever Wilco Boom. En heeft het tot nieuwe inzichten geleid? Nou, formeren is elimineren, wordt er wel eens gezegd. Het schrappen van mogelijke combinaties dus. En wat dat betreft zijn we misschien wel een klein stapje verder gekomen, want NSC-leider Pieter Omtzigt die heeft gisteren na afloop een en andermaal benadrukt dat hij absoluut niet zal meedoen aan een meerderheid of een minderheidskabinet met de PVV van Wilders. En dat heeft nog steeds te maken met het wantrouwen richting Wilders en diens opvattingen over de rechtsstaat en de grondrechten. Nou had hij dat natuurlijk al vaker gezegd, Omtzigt, maar de andere drie, PVV, VVD en de BBB, hadden de hoop nog steeds niet opgegeven. Nou, vandaar dat Omtzigt het gisteren nogmaals heeft uitgelegd bij Putters. En na afloop zei hij dit over tegen journalisten. Wij zijn daar vrij helder in geweest. Op 29 november hebben we een brief geschreven dat we niet in de meerderheidskabinet willen onderhandelen. We hebben na afronding van de eerste fase die over de rechtsstaat ging gezegd, het is en blijft voor onze positie. Wij gaan niet in een meerderheid of minderheidskabinet met deze drie partijen. En dat hebben we in een brief aan de informateur op 7 februari nogmaals herhaald. Dus dat betekent dat alle partijen die hier aan tafel zitten heel goed weten wat onze positie is. En vergeet niet, wij hebben voor de verkiezingen gezegd, wij zien niet in hoe in een kabinet gaan. Na die uitslag hebben wij een stap vooruit gemaakt en hebben gezegd, gezien de uitslag en kijkend hoe het mogelijk is om landsbestuur gewoon mogelijk te maken, om oplossingen voor problemen te doen, zeggen we van, dan willen we echt wel een extra parlementair kabinet, of we willen gewoon een gedoogakkoord waarin wij ook gewoon onszelf vastleggen hoe we daarmee omgaan. Ja, niet meewerken aan een meer- of minderheidskabinet met de PVV dus. Daar kan nu echt geen onduidelijkheid meer over bestaan. Nee, maar hij zegt wel iets over gedogen. Dus die richting moeten we op voor een oplossing? Nou, dat staat nog maar te bezien. Want eerder deze maand heeft Omtzigt ook al eens gezegd dat hij wel bereid zou zijn om een minderheidskabinet te gedogen. Wat hij er nu ook bij zegt is dat hij dan zich ook wel wil vastleggen op wat de NSC precies gaat gedogen als het zover komt. Maar het is nog maar zeer de vraag of dat voor de anderen genoeg is. Want de VVD wilde eerst ook alleen maar gedogen. Nou, twee weken geleden in het formatiedebat in de Tweede Kamer, toen naar aanleiding van het rapport van informateur Plasterk, zei VVD-leider Jezogust dat haar partij ook bereid is mee te werken aan een extra parlementair kabinet, waar Omtzigt al een tijd voor pleit. Maar dan moeten alle vier de partijen dat doen. Nou ja, Omtzigt op zijn beurt is dan toch bang dat dat toch weer een soort meerderheidskabinet wordt dat hij niet wil steunen. Dus de formatiesoep wordt er voorlopig nog niet echt helder erop. Nee, ik heb vooral ook het gevoel dat we in rondjes blijven rondcirkelen. Het is net de processie van Echternach. Twee stappen vooruit, één achteruit. Jij bent iets positiever. Iets positiever, ja, je moet de hoop nooit opgeven. En dat komt door een aantal redenen. Hè. Wilders en Jezogus willen allebei niet met de tweede partij in de Kamer, GroenLinks Partij van de Arbeid. Ja, daardoor zijn ze op elkaar en op NSC en de BBB aangewezen, tot elkaar veroordeeld. Nou, Omtzigt wil niet met de PVV in een kabinet. En dan zijn ze het ook nog eens inhoudelijk over heel veel oneens. Nou, om eruit te komen suggereerde Van der Plas van de BBB van de week al dat er misschien ook een meerderheidskabinet met CDA en de SGP kan worden gevormd. Nou, het CDA gaat dat absoluut niet doen. Die wil per se niet in een kabinet met de PVV. Dus die optie kunnen we ook schrappen. Het schiet nog niet echt op. Nou, het ligt allemaal het bordje van Kim Putters. Heeft hij er nog vertrouwen in? Nou, hij staat in elk geval blijmoedig journalisten te woord als hij weer met de fractievoorzitters gesproken heeft. Gisteren ook, na afloop van zijn besprekingen. En toen leek hij zelfs de hoop op een meerderheidskabinet nog niet te hebben opgegeven. Dus wat ik mee bezig ben, is natuurlijk na te denken hoe zo'n meerderheidskabinet eruit zou kunnen zien. Of het kan, wat de inzichten van de partijen op dit moment zijn. En dat is precies waar mijn onderzoek nu op gericht is. En ik ben er... Ik zit er middenin en u begrijpt dat ik daar inhoudelijk nog niks over kan zeggen. Maar u zegt meerderheidskabinet. Hoor ik dat goed? Het is duidelijk dat een groot deel van de Tweede Kamer, dat heeft u ook allemaal meegekregen, heeft aangegeven dat men vindt dat er eerst gekeken moet worden naar een meerderheidskabinet met de vier partijen die in de afgelopen maanden om de tafel zaten. En ik heb dus ook naar de minderheidsvarianten, extra parlementair, ik heb het u allemaal al verschillende keren gezegd. Dus ik ben echt aan het kijken van nou, is dat mogelijk? Wat is daarvoor nodig? En als het niet mogelijk is, wat dan? En dat is waar ik middenin zit. Ja, Putters houdt de moed er dus nog even in. Hij is ook pas 2 weken bezig, dus voor hem is optimisme nog een plicht. Maar het ziet er dus echt wel naar uit dat we die optie van een meer- of minderheidskabinet, waar de PVV en NSC aan meedoen, echt wel kunnen schrappen. Vandaag praat Putters met Jezelgus en nog een keer met Omtzigt. Wie weet levert dat dan weer een nieuw stapje op in het proces. Maar of dat vooruit is of achteruit, dat weten we denk ik vanavond aan het eind van de dag. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. UNRWA, de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen in onder meer Gaza, kwam eind januari onder vuur te liggen. Israël beschuldigde de organisatie van dat werknemers in Gaza bij de Hamas-aanval van 7 oktober betrokken zouden zijn geweest. Verschillende EU-lidstaten, waaronder Nederland, hebben financiële steun aan de hulporganisatie daarom opgeschort. Niet alleen in Gaza is UNRWA van belang, maar ook in omringende landen is de organisatie voor veel Palestijnen onmisbaar. Correspondent Daisy Moore nam een kijkje in Shatila, een Palestijns vluchtelingenkamp aan de rand van Beirut. Iedereen wil die ballon wel op zijn hoofd. Goed altijd, Leila, kom. Ze blaast er nog een op. Hier onderwijzen ze wiskunde met een ballon die de juf opblaast. Oh, die kunnen het. Ze gaat hem opblazen. 7+3. Wat is 7+3? En als je het niet weet, dan prikt ze de ballon op je hoofd door. Dit is een van de scholen van UNRWA in het Palestijnse vluchtelingenkamp Shatila. Heel serieus gaat het eraan toe. Hi, Margaba. Overal kinderen, bijna 700 kinderen, die hier onderwijs krijgen. Onderwijs wat ze anders zouden missen. Want door het bevriezen van de financiering voor deze VN-organisatie voor Palestijnen zal zo'n school als dit de deur snel moeten sluiten. Hier op het dak zie je hoe groot Shatila is en hoeveel mensen hier boven op elkaar wonen. Wat ooit begon als een tentenkamp voor mensen die dachten dat ze in 1948 een paar weken moesten vluchten, is uitgegroeid tot een sloppenwijk eigenlijk. In dit geval aan de rand van Beirut. Tenten zijn huizen geworden en de armoede is enorm. En de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen, UNRWA, neemt hier eigenlijk de plek van de regering in. De Libanese regering is afwezig, heeft hier geen jurisdictie. En dat betekent dat UNRWA de scholen runt, water, elektriciteit, de vuilnis ophaalt. Hoewel ik hier heel veel vuilnis zie liggen. En nu zoveel landen hun financiering hebben bevroren, wordt dat allemaal heel erg spannend. The agency has undergone a shock. De organisatie heeft een schok ondergaan, zegt Onderwijs Libanon-directeur Dorothee Klaus. Als het besluit over de financiering niet wordt teruggedraaid, zullen we vanaf maart zonder geld komen te zitten en al onze activiteiten moeten beëindigen. First of all, a humanitarian catastrophe. Dat zal in de eerste plaats een humanitaire catastrofe worden. Maar we vrezen ook voor een veiligheidscatastrofe, zegt ze. These camps are militarized. De Palestijnse kampen zijn gemilitariseerd. Vluchtelingen zullen boos zijn en hopeloos. En er zijn andere actoren die klaarstaan om in dit gat te springen. Waar moeten de tienduizenden Palestijnse vluchtelingenkinderen straks naartoe als ze niet meer naar school kunnen? We vrezen voor een verdere radicalisering van de gemeenschap en een verslechtering van de veiligheidssituatie in Libanon. Kif kon je Halloween? Alhamdulillah. Aysa Faida. De tweede klas. O Arabe Haida? In Arabisch zitten toch wel. She arbain to lab? 44. Best Shatrino, Halloween. Top. Kwaisin, top. Helemaal top zijn ze, zegt hij. Nou, ga er maar aan staan. 44 kinderen uit dit vluchtelingenkamp. Jongens en meisjes samen. Nu zwaai ze door het kiertje van de deur. Yalla, tjallage. Bye. Bye. Een verslag van correspondent Daisy Moore in Shatila. Voor het eerst is er een foto gemaakt van twee bultruggen die seks hebben met, volgens The Guardian, nog een bijzondere twist. Ondanks tientallen jaren van onderzoek naar deze enorme dieren was het tot nu toe niet gelukt om de walvissen in een positie als deze op de gevoelige plaat vast te leggen. Nu dus wel, werd The Guardian aan de kust van Hawaii. En dan nog die twist. De seksende walvissen waren twee mannetjes. En daarmee was het ook meteen de eerste observatie van homoseksuele bultruggen. Ook weer niet zo bijzonder trouwens. Dit was bijvoorbeeld al wel geconstateerd bij dolfijnen en orka's. De temperatuur ligt ver boven nul, maar in Enschede gingen gisteren honderden kinderen het ijs op. Bij gebrek aan natuurijs leerden ze op de kunstijsbaan schaatsen. Dankzij de Sven Kramer Academy, die overal in het land speciale schaatsdagen voor kinderen houdt. Gisteren dus in Enschede, horen we bij RTV Oost. Nou, het is gewoon leuk. Het is een Nederlandse traditie. Gezellig op de ijsbaan. Als iemand valt, dan help je elkaar vrij en is gewoon heel leuk. Nou ja, het is gewoon lekker. Ja, alleen je gaat heel veel verzweten. Ja, dat is een minpuntje. En nog een minpuntje. Na het schaatsen geen ijsvrij. De kinderen moesten gewoon weer naar school. Ja, daar heb je echt geen zin in. Ja, dat is wel saai. En dan missen we ook nog de pauze. Ja, maar goed, ze hebben wel even op de ijsbaan kunnen staan. Ja, Sven Kramer Academy probeert toch een beetje ook voor de toekomst het schaatsen in Nederland in ere te houden. Want anders hebben we straks geen nieuwe Sven Kramers meer natuurlijk. Voor de liefhebber van sappige ruzies zijn er genoeg reality-series op televisie. Maar je kan ook het archief induiken. In Amsterdam is 7 jaar gewerkt om 1 miljoen notariële akten van eeuwen terug te digitaliseren. En er is heel wat juice in te vinden, zegt een historicus tegen AT5. Een notariële akte, kijk, tegenwoordig ga je natuurlijk naar de notaris, vooral als je een huis koopt. Maar in het verleden had hij een veel uitgebreidere functie. Een soort van rijdende rechterachtige functie, waar met burenruzie, overspel, seks, alles zit in deze archieven. Ja, de vrijwilligers die al die oude documenten mogen doorspitten, smullen er dus van. Huwelijken, scheidingen, actes van mensen die zich beschermen tegen vreemdgaan en zo en dat soort dingen. Een beetje, ja, hoe noem je dat? Een beetje sensatie. Ja, je had gedacht dat het archief nog zo spannend kon zijn, hè? Nou, dat weet ik. Ja, want? Ja, ik heb meegedaan aan verborgen verleden. Oh ja, dat je je eigen verleden gaat bekijken. En ja, precies. En een van mijn voorvaderen had heel veel panden sowieso in Amsterdam, bleek daaruit. Waar is dat geld gebleven? maar ook bijvoorbeeld een voorvader die door zijn stiefmoeder ongenadig was mishandeld. Oké, okay, ja, het zijn ook minder leuke verhalen. Dat waren dan gerechtelijke stukken, ja. Nee, natuurlijk, al die familieverhalen die komen zo weer boven. In dit geval in het archief van Amsterdam. En ja, kijk nog maar weer eens even op de kalender. Het is vandaag een schrikkeldag, 29 februari. Opvallend vaak een datum waarop mensen in het huwelijksbootje stappen. Zo vertellen Peter en Monika uit Slochteren bij RTV Noord dat ze vandaag officieel 8 jaar zijn getrouwd. Want getrouwd op 29 februari 1992. Dat klopt niet helemaal natuurlijk, maar ik snap het. Eigenlijk 22 jaar geleden, maar goed, op deze manier wordt er dan toch weer iets speciaals van gemaakt. Ja, waarom doen mensen dat dan? Je zou misschien denken, trouw op 29 februari... nou, dan vergeet je je trouwdag in ieder geval niet. Dus dat is een handige datum. Nou nee, zegt Karin uit Berkel en Schot dan weer tegen Omroep Brabant. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het wel fijn vind dat ik mijn trouwdag maar eens in de 4 jaar hoef te onthouden. En zelfs nu vergeet ik hem nog wel eens. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Regenachtige en dus drukke ochtendspits, vooral in het midden en zuiden van het land. Daarbij zijn ook wat ongelukken gebeurd. De A12 Arnhem richting Utrecht is net weer vrijgegeven bij Driebergen. De file is nog wel lang, vanaf Veenendaal-West 14 kilometer met een uur vertraging. Ook de A16 van Breda naar Rotterdam is weer open bij de Moerdijkbrug na een ongeluk. Het oponthoud is nog een half uur. Eveneens een half uur vertraging op de A17 daardoor bij Moerdijk. De A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom is nog altijd helemaal dicht tussen Rittem en Arnhem-Muiden. Dat komt door uitgelopen werkzaamheden. Bijna alle vrouwen komen vroeg of laat bij de gynaecoloog, ook wel de vrouwenarts genoemd. De gesprekken daar staan bol van intieme communicatie, schrijft gynaecoloog Mieke Kerkhoff in haar nieuwste boek Kunnen eierstokken echt rammelen, heet het. In haar boek beantwoordt ze tientallen vragen die patiënten haar de afgelopen 25 jaar stelden. Mieke Kerkhoff, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. U heeft een missie met dit boek, schrijft u. Wat is die missie? Die missie is om de nervositeit en de gêne die vrouwen hebben als ze naar een gynaecoloog moeten te verminderen. Vrouwen hebben denk ik koudwatervrees en ik zie ze vaak erg nerveus zijn. En dat vind ik zo jammer, omdat we in die spreekkamer zo goed ons werk kunnen doen en de mensen kunnen helpen, dat ik probeer met mijn boek toch ook wat gezelligheid te brengen. En dat mensen er anders tegenaan gaan kijken als ze bij ons op bezoek moeten komen. Ja, want het zijn dus vragen die in de afgelopen 25 jaar gesteld zijn. Het zijn er sowieso heel veel, maar ook heel uiteenlopend. Ja, ik heb hele bijzondere vragen gehad in mijn carrière. Ik heb net gejubileerd. En ja, de meest gestelde vraag is eigenlijk altijd: mag ik mijn sokken aanhouden? En daar heb ik me zo over verbaasd. Ja. Dan moeten mensen zich even uitkleden en dan zien ze denk ik hun kousjes en dan denken ze van, hey, wat gaan we daarmee doen? Terwijl ik natuurlijk helemaal niet in tussen de tenen hoef te zijn, zal ik maar zeggen. Dus hou lekker aan. Hou lekker aan. En ja, sommigen doen ze dan naar hun enkels toe, dan denken ze dat charmanter staat. Ze weten ze geen raad met de sokken, maar ik denk dat de achterliggende gedachte van die vraag echt is van, ik schaam me nu toch wel een beetje dat ik voor een wildvreemde in die stoel moet. En daar moeten wij als gynaecoloog natuurlijk heel veel oog voor hebben. Ik denk dat we dat ook hebben. Maar ik wil zo graag dat de vrouwen in Nederland weten dat wij echt heel goed weten wat er in hun omgaat. En dat wij ze echt proberen op een hele fijne manier te helpen. In het boek staan ook, wat dat betreft, uiteenlopende vragen. Ook hele technische, bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. Ja, er zijn natuurlijk vragen. Neem maar zo'n vraag van, wat gebeurt er nou met dat stukje in mijn buik als mijn baarmoeder eruit is? Dat soort vragen. Of wat doen gynaecologen tijdens een operatie als ze plotseling naar het toilet moeten? Er zitten hele. Ik heb enorm veel vragen verzameld. Of dokter, weet u of mijn eierstokken ook wel eens mijn maag kunnen raken? En ja, hele uiteenlopende vragen, waaruit ook eigenlijk wel blijkt dat niet alle vrouwen precies weten hoe ze in elkaar zitten qua anatomie. Nee. En dat leg ik allemaal uit, maar ik probeer een beetje een mix te krijgen van goede informatie en ook heel veel humor. Nou, wat het boek heet niet voor niks, kunnen eierstokken echt rammelen? Ja. Ja, wat ja, je natuurlijk weten, ja, je wilt natuurlijk weten of dat zo is. Nou, rammelende eierstok is eigenlijk figuurlijk bedoeld. Ja. Voor de vrouwen die kinderwens hebben. En ook voor vrouwen die zin hebben in seks. Want dat heeft mijn redacteur Willemijn Visser even naar de tweede plaats gezet. Dus we hebben gewoon rammelende eierstok is vooral als vrouwen kinderwens hebben. En ze worden al wat ouder. En als je het letterlijk bekijkt, eierstokken zitten gewoon vast in de buik. Met ligamenten, met banden. Dus ze kunnen niet rammelen. Ze kunnen wel draaien trouwens. En dat is een acuut gynaecologisch beeld. Dat heet torsie. En dan word je ook dezelfde dag geopereerd. Want dat doet zo ontzettend veel pijn. Dan moet gelijk wat aan gedaan worden. Heel veel vrouwen die dus, en misschien ook mannen die meekomen, hè, want daar schrijft u ook over in het boek, die hebben vragen in uw spreekkamer. Maar vragen gaan mensen ook tegenwoordig heel vaak opzoeken op internet, of ze luisteren naar wat influencers te melden hebben. Wat betekent dat voor uw werk? Nou, ik ben heel blij dat je deze vraag even aan me stelt. Want wij hebben wel een beetje de pest aan wat mensen allemaal op Google opzoeken. Mensen mogen natuurlijk zelf mee lezen. En ook shared decision making in de spreekkamer is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Maar ze moeten wel de goede kanalen hebben. Dus bijvoorbeeld thuisarts.nl of de gynaecoloog.nl. Dat zijn hele betrouwbare sites. En ook zeg maar de informatie die via de ziekenhuizen gaat. Maar wat influencers allemaal op internet zetten. Bijvoorbeeld, je moet geen draadje nemen op het hoofd van je baby tijdens de bevalling. Want dan word je baby kaal. Terwijl wij dat draadje nodig hebben om te registreren of een baby de weeën wel aan kan. Ja, dat is een heel dom advies. En dat staat bijna in alle bevalwensen van alle vrouwen tegenwoordig. Ik wil dat draadje niet. Nou, dan krijg je misschien wel een kind met zuurstofgebrek. Wil je dat dan wel? Dus het is ongelooflijk wat de impact is van die influencers. Ook bijvoorbeeld, ik wil geen weeënstimulatie, ik wil geen oxytocine. Ja, dan kun je niet bevallen. Dus er komen onmogelijke wensen via die influencers in de bevalwensen te staan. Ja. En daar maken ze ons het leven behoorlijk zuur mee, want we kunnen zo ons vak niet doen. Eigenlijk. Kortom. Je merkt ook, ik word een beetje boos van Astrid. Ja, ik merk het. Het is de passie, laat ik het zo zeggen. Nou, de conclusie is, vragen stellen mag, moet zelf. Want de domste vraag was die niet gesteld was. Hè? Ja, inderdaad. Je hebt het goed maar gelezen. Dan graag aan de gynaecoloog.

dat er ook een besluit komt, zodat het snel duidelijk is van welke locaties blijven bestaan en ook in investeren in groepen. Ja, Jeugdzorg Plus, dat is dus die gesloten jeugdzorg, hè? Ja. Ja. Wat zijn mogelijke alternatieven hiervoor, voor die gesloten jeugdzorg? Er wordt nu gesproken, hè, om afbouw is voor open jeugdzorg. Hè, dat er eigenlijk is dezelfde soort omgeving, locatie. Maar dan niet met een machtiging, hè, waar je dus echt dat je daar moet blijven. Maar die open locaties zullen ook inderdaad kleinschalig moeten zijn. Hè, en ook zorgen dat er voldoende personeel is. En dat is dan nog steeds ook een tijdige, passende, geschikte hulp moeten worden geboden. En onderwijs en dagbesteding. Ja. En dat die transitie dus nu stroef loopt, moet je dan misschien ook conclusie trekken dat je er meer tijd voor moet uittrekken? Nou, meer tijd, maar ook keuzes maken. En ook, kijk, een kleinere groep en met meer personeel, ja, dat kost ook meer geld. Ja, dus daar moet ook voldoende financiën tegenover staan om dat te mogelijk te maken. Ja, daar zitten juist bezuinigingen op de jeugdzorg. Nou, we roepen ook dan ook partijen op. En dit is wel een speciale groep, hè. Dit zijn echt jongeren. Hè, zoals net in de reportage ook hoorde, die al vaak een heel traject achter de rug hebben. Andere trajecten zijn niet gelukt. En als de jeugd de toekomst heeft, dan geeft ze ook de toekomst en helpen ze dan ook. Zij Angela van der Putten van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Duizenden websites van gemeenten zijn onveilig, meldt het vakblad Binnenlands Bestuur. Het gaat volgens Binnenlands Bestuur vaak niet om de belangrijkste site van de gemeente, maar bijvoorbeeld eentje waarop de begroting is gepubliceerd, of een site voor speciale evenementen. Maar een kwart van de webpagina's van gemeenten zou aan beveiligingseisen voldoen. De rest is dus gevoelig voor digitale criminaliteit. In de Telegraaf reageren vanmorgen de boeren op het stikstofrapport van gisteren. Ze noemen het treurig, de conclusie in het rapport dat het stikstofbeleid nauwelijks bijdraagt aan het terugdringen van de uitstoot in de natuur. Op de voorpagina van de Telegraaf een melkveehouder uit Doetinchem en daarbij de kop: wanneer houdt het op? In Frankrijk komt het recht op abortus definitief in de grondwet. Het lagerhuis was er al mee akkoord en gisteren stemde ook de Senaat voor. Een historisch besluit, zegt de minister van Justitie. Ce vote est historique. Nous serons le premier pays au monde à inscrire dans la Constitution cette liberté pour les femmes de disposer de leur corps. We zijn het eerste land ter wereld dat vrouwen zo grondwettelijke vrijheid geeft over hun lichaam, zegt de minister. Maandag moeten beide Franse Kamers nog wel één keer over de aanpassing stemmen. Dat wordt wel gezien als formaliteit. Op Cuba wordt brandstof morgen 5 keer zo duur. Daarover schrijft persbureau Reuters. De regering zegt dat het nodig is om het begrotingstekort terug te dringen. Critici waarschuwen dat de inflatie hierdoor flink kan stijgen en dat in een tijd dat Cuba al de ergste economische crisis in tientallen jaren beleeft. En de stad Groningen krijgt niet één, maar 2 slavernijmonumenten. Nazaten van tot slaafgemaakte uit Suriname en van de Antillen willen geen monument delen met nazaten van Indische Nederlanders, zegt de wethouder tegen RTV Noord. Een monument maak je uiteindelijk voor de mensen in de stad. En dat betekent ook dat het draagvlak moet zijn voor wat je laat maken in de stad. Er is wel zo dat er een verbinding blijft tussen beide groepen en beide monumenten. Dus dat is vanuit de nazaten ook heel nadrukkelijk de wens. En dat met name ook het verhaal gewoon zichtbaar wordt in de stad. En op breed ervaren kan worden. Wanneer die monumenten er moeten zijn, is nog onbekend. De gemeente Groningen gaat eerst met de 2 groepen in gesprek. Bij de ANWB Wijnand Zwaan. Ja, zo'n beetje het hoogtepunt van deze ochtendspits. In totaal staat er zo'n 700 kilometer file. Sommige dagelijkse files zijn wat langer door het regenachtige weer. En er zijn wat ongelukken gebeurd. Zoals nu op de A10, de ringweg van Amsterdam, komend vanuit Zaanstad. Daar is de weg dicht bij de Zeeburgertunnel. Het staat nu stil vanaf knooppunt Koenplein. Omrijden kan via de A10 West, de route via de Koentunnel. Op de A20, richting Hoek van Holland, daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Ketelplein. 2 rijstroken zijn dicht. Het oponthoud is ruim een half uur. A44 naar Amsterdam, daar was een ongeluk met meerdere personenwagens bij Kaagdorp. De vertraging vanaf Oegstgeest is een half uur. En op de A73 naar Nijmegen, tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden, 10 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De vliegmaatschappij, die in coronatijd met staatssteun overeind gehouden moest worden, draait nu de hoogste winst in jaren. Air France KLM heeft net een winst bekendgemaakt van ruim 900 miljoen euro. Toch zijn er bij KLM wel genoeg zorgen. Nick Wouters van de economieredactie. Toch klinkt het als ouderwets. bijna ouderwets. Het is weer bijna party like it's 2019 voor corona. Maar nog net niet helemaal. Vliegtuigen zitten vol. Maar het wordt nog net iets minder gevlogen dan in dat jaar. Dat ligt grotendeels ook aan de luchtvaartmaatschappijen zelf. Kom ik zo op. Ticketprijzen, die hebben ze flink verhoogd. Dus daar profiteren ze van. KLM is ook heel trots dat ze de hoogste omzet ooit gehaald hebben. Een recordomzet spreken ze van. Dat is dan echt het KLM-deeltje. Hè? Want ze maken voor de groep altijd de resultaten bekend. Maar ook nog apart voor KLM. En ik sprak net ook Marjan Rintel van KLM, de hoogste baas daar. Die noemde dat ook nog even, die hoge omzet. Daar zijn ze echt heel trots op. Heeft er ook mee te maken dat we met z'n allen willen vliegen. Er zijn niet zo heel veel plekken in de vliegtuigen beschikbaar. Ja, en dan kunnen ze dus aan die prijsknop draaien. En ze zei ook al dat het voor dit jaar waarschijnlijk ook weer duurder gaat worden. Omdat ze nu ook alweer zien dat er heel veel vraag is naar vliegtickets. Maar blijkbaar staan ze toch niet te juichen. Hoe komt dat dan? Dat komt omdat ze heel veel problemen hebben om dat aanbod op te schroeven. Om dat weer op het niveau van 2019 te krijgen. Ze hebben tekort aan vliegtuigen. Tekort aan vliegtuigen en vliegtuigen die werken, die de lucht in mogen, die voldoende onderhoud gehad hebben. Marjan Rintel sprak ik dus net, hoogste baas van KLM, en zij zegt er dit over. Nou ja, wat ons fijn doet is eigenlijk een combinatie van die dingen. Hè. Dat is dat die vloot niet maximaal inzetbaar is door die lange levertijden van onderdelen. Dat heeft natuurlijk helemaal te maken met de geopolitieke situatie. Ja, ik hoop toch niet dat die blijvend is. Hè. Er zijn mensen wel somber over, maar die heeft dat heeft daarmee te maken. En dat in combinatie met ook een krapte bij technici. Maakt dat je vloot ook niet maximaal inzetbaar is. Dat het langer in de hangar blijft staan. En dat zorgt er ook voor dat ze af en toe moeten annuleren. Last minute, dus dat je op weg bent naar de luchthaven. Dat je dan hoort dat je vlucht niet gaat. Omdat er dus geen techneuten zijn om dat vliegtuig op te knappen. Om te zorgen dat het de lucht in kan. Ja, dat is natuurlijk wel pijnlijk. En daarom staan ze bij KLM niet te juichen. Want dan heb je natuurlijk ook je klanten tegenover je. Die zeggen, je hebt je zaken niet op orde. Want ik had een ticket, maar ik kan niet vliegen. Nou ja, en vooral hadden ze dat dan ook niet kunnen voorzien? Dat hadden ze zeker kunnen voorzien. Er is verschillende keren gewaarschuwd, bijvoorbeeld voor dat tekort aan technici. Dat ook voor problemen gaat zorgen. Dat het tot problemen gaat leiden. Maar ja, je hebt ze niet zomaar eventjes erbij gehaald. Ze zegt al, we zijn al piloten aan het opleiden, techneuten aan het opleiden. Er komen er allerlei mensen bij. Maar de tekorten, die blijven. Ik vroeg aan haar van, is het misschien ook zo dat in de luchtvaart er geen rekening mee werd gehouden dat het herstel zo snel zou gaan. In corona was iedereen heel depressief. Vliegen, de wereld zou totaal veranderen. En er zou veel minder gevlogen gaan worden. Dat herkent ze wel. Ik denk dat je dat zeker kan zeggen. Hè? Ik kan me dat nog goed herinneren, ook tijdens COVID. Het was natuurlijk een continue vraag die bij veel bedrijven op tafel lag. Hoe en op welke manier komt het vervoer terug? En dat heeft u natuurlijk ook kunnen zien in de zomer van 22, waar de wachtrijen tot aan de snelweg stonden. Ja, die problemen hebben we afgelopen jaar niet gezien. Maar je ziet dus nu wel bij die luchtvaartmaatschappijen dat ze daar nog wel problemen hebben met het opschroeven. Ja, de toekomst voorspellen is natuurlijk ook altijd lastig. Ze houden bijvoorbeeld al rekening nu met de gevolgen misschien wel van de oorlog in Gaza. Hoe zit dat? Daar merken ze zelf al wat van. Want ze vliegen niet meer op Israël een aantal maanden. Ja, dat kost ze natuurlijk geld. Ze zijn er nog allerlei andere problemen. Geopolitieke situatie, dat zeggen CEO's dan. Waar ze last van ondervinden. Marjan Rintel daarover. Wat je vandaag de dag ziet is dat we nog steeds niet over Rusland kunnen vliegen. Dus dat betekent dat je nog steeds 2 uur langer erover doet. Want dan moet je omvliegen naar Azië. Nou, dat kost veel, veel meer brandstof. Je bent je vliegtuig langer kwijt. Dat heeft impact. Wat je ziet ook in Afrika, hè, met de instabiliteit van een aantal landen, dat je soms wel ergens overheen kan vliegen en soms ook daar overheen moet vliegen. Nou, dan maak je weer langere routes en dan duurt het ook allemaal langer voordat je ergens bent. En met Israël betekent dat we gewoon niet meer op Israël hebben kunnen vliegen. Dat gaan we gelukkig weer herstarten in april. Maar daarmee maak je continu aanpassingen in je netwerk. Kun je niet meer vliegen op bestemmingen, kost het meer geld. En dat heeft natuurlijk absoluut zijn impact. Ja, zijn impact, dat is om het daar een cijfer op te plakken. Zo'n 60 miljoen hebben ze daar voor afgelopen kwartaal als verlies aan overgehouden. Rapporteren ze in hun cijfers. Ze zei, we gaan er weer op vliegen. Dat gaan ze later dit jaar doen via Cyprus. Want dan kan de bemanning in Cyprus worden gewisseld. Kan daar overnachten, zodat ze niet in Israël hoeven te overnachten. Dat soort soort constructies verzinnen ze dan. Kost het natuurlijk ook weer extra geld. Nou ja, zo zie je, dit zijn allemaal tegenvallers die ervoor zorgen dat de resultaten niet optimaal zijn. Maar het algehele beeld in de luchtvaart is nog altijd positief. Nick, dankjewel. Stand.nl over een uur. Zeker. En met de stelling vandaag. Goedemorgen trouwens. Goedemorgen. De stelling vandaag, er moeten meer meesters voor de klas. En ik weet niet of jullie meesters hadden in de klas vroeger. Zeker. Ik ook. Ja. Meer dan één ook. Mijn vader was ook meester, dus. Kijk, daar ga je. bij mijn dochter op school is er één meester nu, om precies te zijn. Dat is niet zoveel. Landelijk is 13% van de leraren op de basisschool nu man. En dat moet anders, vindt de meerderheid in de Tweede Kamer. Kinderen hebben namelijk ook mannelijke rolmodellen nodig. De ChristenUnie komt nu met een motie waarin kabinet en onderwijs wordt opgeroepen dit te gaan regelen. En dat moet dan met concreet beleid. Door bijvoorbeeld ook een online campagne, zegt de Don Seder van de ChristenUnie. Maar ook de PABO-stages moeten anders ingericht worden. Zo haken mannen vaak af als ze voor een kleuterklas moeten gaan staan. Wij zeggen dus, haal dat eruit voor mannen. Ik weet niet specifiek of vrouwen dat gedeelte nou heel leuk vinden van hun stage. Ja. Maar goed, er worden dus voorstellen gedaan om het leuker te maken voor mannen. En aantrekkelijker te maken, vooral ook voor mannen. Om dus die PABO überhaupt te gaan volgen. De stelling vandaag, er moeten meer meesters voor de klas. Denkt u ook dat het beter is voor de ontwikkeling van kinderen om meer mannen voor de klas te hebben op de basisschool? Ja, en hoe zou dat vak en de PABO-opleiding aantrekkelijker gemaakt kunnen worden voor jongens? Of maakt het wat u betreft eigenlijk niet zo heel veel uit? En gaat het vooral om de individuele kwaliteiten van de leraar? En ik zou natuurlijk heel graag in mijn uitzending meesters willen spreken. Sta je voor de klas? Stond u voor de klas? Doe je nu een opleiding? Praat mee, bel ons 0800 1101 of reageer via de Radio 1-app. In Pointer. Oost-Europese vrouwen worden via advertentiecampagnes naar Nederland gelokt. De kans op uitbuiting is groot. Is de aanpak van mensenhandel wel effectief? Denken dat je het netwerk wat landelijk of internationaal is kan bestrijden met regionale aanpak is een illusie. Pointer. Vanavond om 8:30 bij KRO NCRV op NPO 2. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Nu in Kunstmuseum Den Haag. Universum Max Beckman. Heldere kleuren, dikke zwarte lijnen, vreemde figuren en bijzondere ruimtes. Mis het niet. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. Onze cliënten zijn heel tevreden over hun beleggingsresultaat in 2023. Wilt u dat ook ervaren? Neem dan contact met ons op. Bank Ten Kate & C. Private banking sinds 1881. Bank Ten Kate. Onthoud die naam. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. ING. Bank van het leven. Kansen. Toekomst. Bank van vervuiling. Klimaatverandering. Bank achter Nederland. Oranje en jou. Bank achter ING is de bankier van de klimaatcrisis. Wij van Milieudefensie brengen ING voor de rechter en eisen dat dat stopt. Word mede-eiser, want vervuilers zijn sterk, maar met z'n allen zijn we sterker. Milieudefensie, we kunnen niet wachten. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De inspectie maakt zich zorgen over de gesloten jeugdzorg. Die moet de komende jaren worden afgebouwd. Maar volgens de inspectie zijn er nog nauwelijks alternatieven. En ook duurt het soms lang voor er passende hulp is. Een positief punt is dat er minder geweld wordt toegepast in de instellingen. Het dodental door oorlogsgeweld in de Gazastrook is opgelopen tot boven de 30.000, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid, dat onder invloed staat van Hamas. Volgens een Palestijns persbureau zijn er vannacht weer tientallen mensen gedood door Israëlische bombardementen. In Veenendaal werden vannacht 8 auto's beschadigd door brand. 3 geparkeerde auto's en een busje zijn uitgebrand. 1 bewoner kon zijn auto nog op tijd wegrijden. Volgens RTV Utrecht denkt de politie aan brandstichting. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof gaat kijken of Donald Trump gelijk heeft met zijn bewering over immuniteit. Hij vindt dat hij niet kan worden vervolgd voor pogingen om de uitslag van de vorige verkiezingen te manipuleren, omdat hij toen nog president was. Bij een lagere rechter kreeg Trump geen gelijk. En LHTBI'ers in Ghana riskeren binnenkort mogelijk een celstraf. Het parlement in het West-Afrikaanse land heeft een strenge anti-homo-wet aangenomen. Daardoor wordt het strafbaar om jezelf als LHBTI'er te beschouwen of om homo-organisaties te financieren. Alleen de president van Ghana kan de wet nog tegenhouden. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, moet ons weer voorbereiden op wat nattigheid. Ja, het wordt een druilerige dag op veel plaatsen. Wil niet zeggen dat het alleen maar regent. Er zijn ook wel wat droge momenten, maar bewolking heeft veruit de overhand. Ik verwacht eigenlijk niet of nauwelijks iets van de zon. En als gezegd dus van tijd tot tijd regen. Dat gaat een groot deel van de dag zo door. Met 8 tot 11 graden op de thermometers is het wel vrij zacht. Temperatuur is dus aan de hoge kant. De wind valt mee, maar ik zul je toch wel merken, uit het zuiden waait het matig, kracht 3 tot 4. En in de open gebieden rond het IJsselmeer en in de kuststrook zal de wind wat verder uitschieten nog, tot de windkracht 5, een vrij krachtige wind. En morgen en het weekend? Ja, het blijft wat wisselvallig met niet al te grote neerslaghoeveelheden. Dat valt gelukkig wel mee. En er zijn ook wel droge momenten. Morgenochtend ziet er helemaal niet onaardig uit. De zon schijnt zelfs af en toe. En dat zal het langst het geval zijn in het oosten en noordoosten van het land, waar het misschien wel de hele dag droog blijft. Maar van het westen uit gaat het in de middag wel op steeds meer plaatsen toch wat regenen. Daarbij voor de regen uit nog 10 tot 12 graden. Maar als die regen in het westen aan de vroege kant is, dan wordt het daar maar 8 of 9 graden. Zaterdag 11 graden gemiddeld. Hetzelfde verhaal. De ochtend is meest droog met misschien een beetje zon. Maar later toch weer kans op buien. En zondag ook alweer dat wisselvallige weertype. Opnieuw met een graad of 10 op de thermometers. Marco, dankjewel. Verkeersinformatie, Wijnand. Ja, het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we net gehad. De meeste files staan nog steeds in het midden en zuiden van het land. Het is overigens niet een hele bijzondere ochtendspits. Er zijn wel wat verspreid over het land wat ongelukken gebeurt. Zo is de A10 nu dicht, de A10 Oost, komend vanuit Zaanstad bij de Zeeburger Tunnel. Daar staat file vanaf knooppunt Koenplein, 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Het verkeer kan het beste omrijden via de Koentunnel, via de A10 West. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Ketelplein. Alle rijstroken zijn weer vrij. Daar staat nog file vanaf knooppunt Terbrechtseplein met een half uur vertraging. De A73 naar Nijmegen. Dat was even een probleem tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden. Nu nog 8 kilometer file met een half uur oponthoud door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. En in Zeeland zijn nachtelijke werkzaamheden uitgelopen op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. En daardoor is de weg nog altijd dicht tussen Arnhem-Muiden en knooppunt Stellaplas. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar 300 euro opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 maart de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Zaterdag al plannen? Naar Hubo, dat is nog eens een goed plan. Met besteding van 25 euro krijg je 5 euro korting. Hoe meer je koopt, hoe meer korting. Dat is 20% korting op je klus. Vraag naar de voorwaarden. Tot zaterdag. Hubo helpt. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Schiphol begint met een nieuwe manier van paspoortcontrole. Daarmee zouden de rijen voor de controle minder lang moeten worden. Verslaggever Josephine Trehi, jij bent op Schiphol. Hoe werkt die nieuwe controle? Ja, het gaat om mensen die van buiten Europa Nederland inkomen. Kijk, normaal als je binnen Europa reist, dan kan je al sowieso met je paspoort via zo'n poortje. Maar de andere mensen die moeten via de marechaussee, die moeten vragen beantwoorden. En dat gaat altijd best lang duren, lange rijden. Vandaar dat dat veranderd wordt ook door een elektronisch systeem. Althans, daar is dus nu een proef voor aan de gang. Elwin van der Molen van de marechaussee, goedemorgen. Goedemorgen. Mensen, dus bijvoorbeeld, deze proef gaat dan over mensen die uit Canada komen of vluchten uit Canada, die scannen hun paspoort, die sturen een foto en die vullen al vragen in van tevoren. Wat voor vragen zijn dat? Nou, dat zijn de vragen die we normaal gesproken ook stellen. Dus over het doel van je bezoek en of je voldoende middelen hebt om hier te verblijven in Nederland. Geld? Ja. Oh, ja. Heb je al een terugvlucht? Heb je een hotel al geboekt? Dat zijn eigenlijk de vragen die we normaal gesproken ook stellen. En ja, die zitten nu in de app. En het idee is tijdswinst, dus kortere rijen? Ja, wat we nu doen is eigenlijk die controle bij de balie. En wat we eigenlijk willen doen is de tijd van de vlucht al gebruiken om die controlevragen te kunnen stellen. Ja. Zodat het proces bij de balie zelf veel sneller kan. Ja, maar u pikt wel mensen dan er nog uit, neem ik aan. En welke mensen dan? Wat voor antwoorden, wat voor vragen? Ja, het kan nog steeds zijn dat mensen geen hotel hebben geboekt. Dat ze bij familie verblijven of dat gewoon niet goed hebben ingevuld. Dan gaan we daar nog steeds de vragen over stellen. Dat is eigenlijk precies hetzelfde als bij de balie, want dan doen we dat ook. Als mensen niet hun hotelticket kunnen laten zien of ze hebben een verhaal wat niet helemaal klopt, ja? Kunnen we dat altijd nog navragen bij de balie. Als je niet in een hotel slaapt, maar bij familie, dan wordt er extra onderzoek gedaan. Omdat u bang bent dat mensen hier blijven? Of? Nou, niet per se. Hè. En daarom hebben we juist ook de pilot met de doelgroep vanuit Canada. Ja. Omdat we ook weten dat daar voor ons minder risico aan vastzit. Ja. Maar het zijn wel de vragen die we nu eens kunnen checken. Hoe loopt dat dan in het digitale domein? Want je ziet niet meer iemand voor je staan, dat is waar. Ja, nou, we zijn hier vanochtend om de proef dus te aanschouwen. De vlucht uit Canada is vanochtend geland. De eerste mensen kwamen eruit die zich hadden opgegeven. Zoals deze meneer. Ja. We kunnen gelijk wel de verrassing verklappen dat het bij u geen succes was. Nee, klopt. Bij mij is het helaas niet gelukt. Wat was er aan de hand? Ik kreeg een fout op het scannen van mijn paspoort. Oké. En wat betekent dat? Ik denk dat... goede vraag. Wat betekent dat? dat ik niet door het poortje... Heeft u wel een hotel? ik ben natuurlijk een Nederlander, dus ik ga gewoon lekker naar huis. Maar door de fout kon ik niet door het poortje, dus moest ik me alsnog melden bij het personeel van de Marseillais om daar de paspoortcontrole te laten uitvoeren. Ja, precies. Want het zijn dus mensen uit Canada nu en Nederlanders en Belgen die kunnen meedoen aan deze pilot. Maar voor Nederlanders hoeven we toch sowieso niet helemaal langs de Marseillais? Je moet altijd langs de Marseillais en we controleren altijd de echtheid van het document en de identiteit. Of dat klopt, ja. Dat is wat we doen. Maar dat doen we nu in deze app. Maar Nederlanders en andere EU-onderdanen hoeven natuurlijk niet meer de vragen te stellen van of je hier verblijft. Je woont hier, dus dat is eigenlijk wel duidelijk. Ja, ja. En kortere rijen voor mensen buiten de EU betekent ook kortere rijen voor Nederlanders zoals meneer. Ja, dus voor de Canadezen die ook meedoen aan deze pilot is het voor ons interessant. Want dan moeten we wel die vragen stellen en dan moeten we ook naar die antwoorden kijken. Ja, een paar weken bezig nu, duurt tot eind maart. Hoe gaat het tot nu toe, behalve dan dit iets mindere voorbeeld? Nou ja, we hebben soms problemen met het systeem. Daar leren we van. We hebben soms vragen die slecht beantwoord zijn. En dan kunnen we daar ook naar kijken wat dan precies... We krijgen uiteindelijk al die gegevens waar we kunnen kijken van hoe is dat nou gelopen. Ja. Dus we leren hier ontzettend veel van. En ook in de samenwerking. Ja, want de staatssecretaris is hier ook vanochtend. Mensen van het ministerie verder. Want het heeft natuurlijk ook heel veel met veiligheid te maken. Heeft u een idee? Wordt dit wat? Ja, ik hoop het wel, want dit is toch wel de toekomst waar we naartoe moeten. En voor ons, dit is een pilot die we uitvoeren namens de EU, de Europese Commissie. Ja. Daar hebben wij de staatssecretaris weer bij nodig om ook dat goed voor het daglicht te krijgen binnen Europa. Mm-hmm. Zodat ook de andere landen hier op dezelfde manier mee om willen gaan. Er moet wetgeving voorkomen. Dus er is nog wel het nodige te verzetten binnen EU-verband. Ja, stel ook dat dit een succes blijkt, hè, eind maart, dan nog gaat het nog wel een paar jaar duren voordat we dit echt ingevoerd hebben hier. Ja, dit is een pilot om te kijken of we eigenlijk meer naar home enrollment kunnen gaan. Maar we hebben nog wel een aantal andere EU-verordeningen die allemaal op ons afkomen de komende paar jaar. En daar zou dit mooi bij kunnen ondersteunen. Nou meneer, u bent erdoor. Lekker terug in Nederland, wel thuis. Ja, dank u wel. Trein, auto, taxi? Auto. De auto staat op de parkeerplaats en dan lekker naar huis. Ja. Slaap lekker nog even misschien. Ja, dankjewel. Tot ziens. Dankjewel. Verslaggever Joost Vintree op Schiphol bij die nieuwe controle. Pakistanse migranten bereiken steeds vaker Europa via smokkelroutes en die reis is niet zonder gevaar. Bleek bijvoorbeeld vorige zomer nog bij de bootramp voor de Griekse kust. Van de minstens 500 doden waren er ruim 200 Pakistaans. Toch lijkt dit nieuwe migranten niet tegen te houden. Dit jaar vormen Pakistanen tot nu toe zelfs de grootste groep. Correspondent Alette André sprak met voormalige en toekomstige migranten in Pakistan om te begrijpen waarom ze bereid zijn hun leven te riskeren. Even is er verwarring. Een van de mannen in de huiskamer vraagt of ik een agent ben, een lokaal tussenpersoon in een smokkelnetwerk. Nee. Cher, een journalist waar ik mee ben, legt uit dat ik journalist ben. Na een tijdje vertrouwen ze het wel en vertellen ze me over hun reis en overwegingen. Mohammed Ali van 40 vertrok eind jaren 90 voor het eerst naar Europa, toen hij nog een tiener was, via Iran en Turkije.

hield Ronaldo één hand achter zijn oor en maakte met zijn rechterhand voor zijn kruis een gebaar richting de tribune. Naast die schorsing van één wedstrijd moet hij ook nog 30.000 Saoedische rial betalen aan boete. Een kleine 7500 euro. Ja, dat is voor Ronaldo natuurlijk iets wat hij... Als je bedenkt hoeveel geld hij daar ophaalt... Boah. Per seconde ongeveer verdient. Nou, dat moet ik even berekenen. Maar ik denk niet dat het hem heel veel gaat doen. En de telefoon van dronepiloot Thomas de Koster uit Middelburg staat roodgloeiend. Binnen 2 dagen keken bijna 4 miljoen mensen naar een video op het YouTube-kanaal van Red Bull, waarin een door Thomas ontworpen drone het opneemt tegen Max Verstappen in zijn Formule 1-wagen. De drone moest een snelheid van meer dan 300 km per uur halen. En dat was nog wel een uitdaging, vertelt Thomas aan Omroep Zeeland. Nou, toen hebben wij even achter ons oren gekrapt van hoe zou dat er dan uit gaan zien. En toen hebben we een voorstel geschreven. Veel testen, veel maken, nog veel meer testen. En het is onbekend terrein. Je hebt niemand om iets van af te kijken. Niemand doet dit, dus je moet het allemaal zelf bedenken. En misschien krijgt het project nog een leuk vervolg. Red Bull wil de drone ook graag een keer inzetten tijdens een echte Formule 1-race. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. De files van de ochtendspits beginnen geleidelijk aan wat op te lossen. Zo niet op de plekken waar ongelukken zijn gebeurd. Dat is onder andere het geval op de A10 Oost bij de Zeeburger Tunnel. Er zijn nu werkzaamheden. Komend vanuit Zaanstad staat daardoor file tussen knooppunt Koenplein en de tunnel 6 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er is wel weer 1 rijstrook vrij. Het loopt daardoor ook vast op de A8 vanuit Zaanstad voor Zaanstad-Zuid 8 kilometer met daar ruim 1,5 uur vertraging. In Zeeland is de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom dicht tussen Middelburg en Arnhem. Dat komt door uitgelopen werkzaamheden. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. En op de A67 Antwerpen richting Eindhoven, daar staat een kapotte vrachtwagen stil bij de afrit Valkenswaard. De vertraging is 1,5 uur. De rechte rijstrook is dicht. I can hear the couple fighting right next door. Angry words sound clear through the eastern walls. Around midnight I heard him shout, unfaithful one. And I knew right then the axe was gonna fall. It's because of me. It's because of me. I heard him shout, who is he? She mumbled low. He said, baby, don't you lie to me no more. And I'm listening through these thin walls, silent shame. As he called out my name, I was right next door. It's because of me. It's because of me. Because of me. It's because of me. Oh, she was right next door, and I'm such a strong persuader. Just another notch on my guitar. She's gonna lose the man that really loves her. In the silence I can hear their breaking heart. Oh, broken heart. Right next door. Het is 7:07. Britse parlementariërs krijgen meer beveiliging. De regering heeft een pakket van 31 miljoen pond vrijgemaakt om de vrijheid van de democratie te waarborgen, zoals ze het noemen. Steeds meer parlementariërs worden bedreigd en geïntimideerd. En die situatie is verergerd sinds de oorlog in Gaza. Sommige Britse parlementariërs durven niet meer te stemmen over zaken die te maken hebben met Israël en Gaza, omdat ze vrezen voor repercussies. Correspondent Fleur Launsbach. Fleur, lopen de spanningen zo hoog op daar? Ja, ja, de oorlog in Gaza heeft hier echt heel veel effect. En je ziet dat zo'n grootschalig conflict in het Midden-Oosten eigenlijk alles op scherp zet. Dus het geeft spanningen in de politiek, in de samenleving. Je ziet grote demonstraties die ook steeds heftiger worden hier. En nu dus ook echt zorgen over de veiligheid van parlementariërs. En dat heeft allemaal met elkaar te maken. Dus ja, alles staat eigenlijk op scherp hierdoor. Dus gisteren hadden we inderdaad dat pakket van 30 miljoen wordt uitgetrokken voor de veiligheid van parlementariërs. Dit weekend bleek dat er al 3 vrouwelijke parlementariërs worden beveiligd met bodyguards en privéauto's, omdat ze zulke zorgelijke bedreigingen ontvangen. En op sommige plekken waar kiezers kunnen komen praten met hun lokale parlementariër, daar staat al politie voor de deur. En het zijn niet alleen online bedreigingen, maar ook bijvoorbeeld kantoren die worden beklad, doodsbedreigingen die door de bus worden gegooid. Ze worden op straat aangevallen. Het is best wel een bekend gesprek in Westminster die toeneemt. En er was ook afgelopen week was er een pro-Palestina-demonstratie waarbij From the River to the Sea, die slogan die best wel omstreden is, die werd op een van de torens van Westminster geprojecteerd. En de demonstratieorganisatie die had opgeroepen om parlementariërs zo bang te maken dat ze Westminster niet meer uit zouden willen, dat ze de deuren zouden sluiten. Dus je ziet dat de intensiteit en de gewelddadigheid ook van demonstraties wordt opgeschroefd. En inderdaad dat daardoor dus ook parlementariërs zich zorgen maken om zich uit te spreken over deze kwestie, over dit conflict. Ja, want dat heeft dus ook gevolgen voor politieke discussies. Ja, dus je ziet aan de ene kant dat parlementariërs zich dus terugtrekken en niet meer willen stemmen en zo. Maar je ziet ook dat het politieke debat ook heel erg escaleert. Dus je ziet ook heel veel ruzies en relletjes en politici die elkaar beschuldigen van bijvoorbeeld islamaanhangers zijn of juist antisemiet zijn. En afgelopen week hebben we hier een grote rel gehad over Lee Anderson. Dat is best wel een bekende politicus. En die heeft de burgemeester van Londen, Sadiq Khan, die heeft gezegd dat hij zijn islamvrienden de stad laat runnen. Nou, dat is een enorme rel geworden. We hadden vorige week ook een grote kwestie hier, omdat de voorzitter van het huis van het parlement, die brak eigenlijk de regels van het parlement, omdat hij de veiligheid van parlementariërs probeerde te waarborgen. En dat ging ook over een stemming over Gaza. Dus we zien eigenlijk dat de politiek eigenlijk verhard en ook meer verdeeld wordt. En ook tegelijkertijd chaotisch en onrust zie je echt letterlijk gebeuren. En Labour, want volgens de laatste peilingen staat Labour er heel goed voor om de verkiezingen later dit jaar te winnen. Maar dit is ook een soort splijtswam binnen deze partijen. Klopt. Ja, dus de Labour-leader die zit echt in een soort van spagaat. Want zijn voorganger was natuurlijk Jeremy Corbyn.

Daarvoor in de plaats moet er een menswaardigere vorm van zorg komen. Maar de inspectie waarschuwt dat die menswaardige alternatieven er te weinig zijn. Daarom moeten jongeren vaak lang op passende hulp wachten. Jeugdzorg Nederland noemt deze bevindingen pijnlijk, maar niet onverwacht. De wens van de overheid om elk jaar 100.000 woningen bij te bouwen is alleen haalbaar als er jaarlijks 3 tot 5 miljard euro bij komt, zeggen 12 belangenorganisaties, zoals projectontwikkelaars en gemeenten. Ze pleiten ook voor subsidie- en belastingverlaging. In Nieuw-Zeeland is het vandaag lastig tanken bij onbemande benzinestations. De software om te betalen werkt niet. De leverancier zegt dat er een storing is ontstaan doordat het vandaag 29 februari is, de schrikkeldag dus. Tankstations in Nieuw-Zeeland met bemande kassa's werken wel. De Amerikaanse president Biden is bij zijn jaarlijkse gezondheidscheck fit verklaard door zijn artsen. Ondanks kleine kwaaltjes kan de president van 81 al zijn taken uitvoeren, zeggen de artsen. Wel zegt een van hen dat de president tijdens het slapen een apparaat gebruikt om zijn luchtwegen vrij te houden vanwege slaapapneu. De gezondheid van Biden is onderwerp van gesprek in aanloop naar de presidentsverkiezingen in november. Zo zet zijn rival Donald Trump geregeld vraagtekens bij Bidens geestelijke capaciteiten. Het weer, af en toe regen bij 8 tot 10 graden. In de nacht wordt het geleidelijk droger. Morgen dan eerst even zon, 's middags opnieuw wat regen bij maximaal 12 graden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De files van de ochtendspits lossen geleidelijk aan op. Het was wel een redelijk drukke ochtendspits, dus het is wel een langzaam proces. Op de A15 richting Europoort is daarbij een vrachtwagen gestrand bij Rotterdam-Charloos. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging ruim een kwartier. Op de A10, de ring van Amsterdam, daar gebeurde een ongeluk bij de Zeeburgertunnel, komend vanuit Zaanstad. De weg is inmiddels weer vrij. Er staat toch wel file voor de afrit Volendam, 4 kilometer, met daar een half uur vertraging. Op de A27 vanuit Almere, daar wordt een auto geborgen bij Utrecht-Noord. De vertraging vanaf Eemnes is een half uur. De A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom is dicht bij Arnhem-Muiden door uitgelopen werkzaamheden. Dat duurt waarschijnlijk nog tot het middaguur. De A67 Antwerpen richting Eindhoven. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil bij de afrit Valkenswaard. De vertraging is een half uur. De rechterrijstrook is dicht. Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals. De portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals. Nu in het Rijksmuseum. Deze week in Focus kijk ik naar de gevolgen van de opwarming van de Waddenzee. Aan welke scenario's moeten we in Nederland denken als zeeën warmer worden en de zeespiegel stijgt? Uiteindelijk zal er meer ruimte voor water nodig moeten zijn. 10 tot 90% van deze watplaten zullen verdwijnen. Focus, vanavond om 8:55 op NPO 2. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Deze architecten bijvoorbeeld. Binnen ons architectenbureau zijn slimme oplossingen een belangrijk onderdeel van ons werk. Op ons kantoor werken we met Brother NPS. Zo weten we zeker dat we op onze printers kunnen rekenen. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Brother NPS. Nu 3 jaar gratis service op locatie. Bespaart tot €210. Brother.nl. Naar buiten. Langs zeeën, bergen en bossen. Door de sneeuw en langs rivieren. De tentoonstelling Het Internationale Landschap. Schilderen in de buitenlucht in de 19e eeuw. Toont kunst van over de hele wereld. Nu in Rijksmuseum Twente. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Driekwart van de gemeentelijke websites is niet goed beveiligd. Dat blijkt uit onderzoek van vakblad Binnenlands Bestuur. En daardoor kunnen bezoekers van de sites mogelijk worden opgelicht. Sjoerd Hartholt is redacteur van Binnenlands Bestuur. Goedemorgen. Goedemorgen. Om wat voor websites gaat dat? Nou, het gaat eigenlijk om voor een deel min of meer vergeten websites. Gemeenten hebben soms wel honderden websites. Gemiddeld hebben ze er zo'n 40. En een deel daarvan zijn al behoorlijk oud. Het kwam bijvoorbeeld voort uit samenwerkingsverbanden of evenementen zoals Tour de France in Utrecht. Of uit begrotingen. En die sites die worden eigenlijk een tijdje aan hun lot overgelaten vaak. En wat gaat er dan mis met de beveiliging? De websites voldoen dan niet aan verplichte standaarden voor internetbeveiliging. Het gaat bijvoorbeeld om e-mailbeveiliging of de beveiliging van de verbinding. Waardoor die sites kwetsbaar zijn. En wat is daar erg aan? Het kan gebeuren dat die websites dan worden misbruikt door kwaadwillenden. Om andere mensen bijvoorbeeld inloggegevens af te snoepen. Het wordt vaak gezegd in de cybersecurity wereld dat je zo sterk bent als je zwakste schakel. Dus en deze sites zijn een zwakke schakel. Want via die sites zou je ook weer binnen kunnen dringen op andere sites van de gemeente? Ja, je zou zo'n site je bijvoorbeeld kunnen voordoen als een gemeente. Wanneer je toegang hebt gekregen tot zo'n kwetsbare website. En daarmee zou je bijvoorbeeld weer gegevens kunnen loskrijgen over wel goed beveiligde websites. En dat die beveiliging van die websites niet op orde is, hoe komt dat? Hoe komt het dat gemeenten dat niet in beeld hebben? Wat ons opvalt is dat gemeenten echt zeer beperkte capaciteit hebben als het gaat om webspecialisten. Zeker kleinere gemeenten, die hebben misschien maar één webspecialist aan het werk. En er is eigenlijk gewoon geen tijd en ruimte om dit goed in te richten, merken we. Het is ook een geval aan personeelstekort eigenlijk. En webspecialisten zijn niet alleen bij de overheid een groot tekort, maar die komen eigenlijk overal tekort. Ja. Dus ik denk dat dat een van de belangrijkste oorzaken is. En wat kunnen ze er nu tegen doen op het moment dat ze zich dit wel realiseren? Ik denk dat het eerste zaak is om goed in kaart te hebben welke websites horen eigenlijk bij een gemeente. Dus dat overzicht ontbreekt nu vaak ook. Welke websites zijn er eigenlijk allemaal? En ik denk dat het daarna zaak is om daarmee heel snel aan de slag te gaan om ze ook in goede staat weer te krijgen. En gewoon weghalen, kan dat ook? Ik denk dat dat ook wel een optie is, ja. Want bijvoorbeeld, u noemde net het voorbeeld van als een keer de Tour de France is langsgekomen, hebben ze een speciale website voor gemaakt. Ja. Die zou je dan bijvoorbeeld nu gewoon uit de lucht kunnen halen. Dan is het probleem opgelost? Ik denk dat daarmee wel een deel van het probleem is opgelost. Er zijn natuurlijk ook websites die komen voor dat oude samenwerking of nog voor gemeentelijke fusie. Er zijn websites waarvan je afvraagt van wat is eigenlijk het nut er nog van om deze nog in de lucht te houden? En hebben gemeenten dat wel in kaart? Dat is een beetje de vraag. Ik denk als je websites offline had, dat in ieder geval al een stuk scheelt. Kortom, flinke opruimbeurt. Dat zou helpen. Ja. Hartelijk dank. Sjoerd Hartholt, redacteur van Binnenlands Bestuur. De machtsverhouding tussen medewerkers en gedetineerden in een vrouwengevangenis vergroot het risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag. En dat moet anders. Dat zegt de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, Mariette Hamer, in een advies dat ze aanbiedt aan de Tweede Kamer. Mariette Hamer zegt wat er in haar advies staat. Dit advies is bouwt eigenlijk voor op een rapport van de Inspectie van Justitie en Veiligheid. Die hebben aangetoond dat er echt misstanden aan de gang waren. Is ook gisteravond bekend geworden dat het OM een aantal mensen gaat vervolgen. De minister heeft vervolgens een plan van aanpak gemaakt en aan ons gevraagd of dat plan van aanpak voldoende was. En wij hebben 15 aanvullingen op dat plan van aanpak. Dus dat vroeg nog wel om uitbreiding. En een van de belangrijkste punten die wij aangeven is dat het heel erg belangrijk is dat er zowel tussen medewerkers onderling als tussen gedetineerden en medewerkers een andere cultuur gaat ontstaan waarbij men zich eigenlijk meer bewust is van de grote afhankelijkheidsrelatie die er is tussen de gedetineerden en de bewakers. Want wat gebeurt er dat u zegt dit is echt hard nodig dat het verandert? De voorbeelden van de inspectie waren aanranding, verkrachting, zoenen op de mond, betasten.

Teardrops van Womack en Womack. Hoe gezond en gelukkig is een koe? Om daarachter te komen hebben onderzoekers van de Universiteit Utrecht sensoren in de maag van koeien geplaatst. Dierenarts en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht Josje Scheurwater promoveert vandaag op het onderwerp. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is het belangrijk om te weten hoe een koe zich voelt? Nou ja, we zijn natuurlijk allemaal geïnteresseerd in de koeien een goed leven geven. En om te weten wat een koe gezond en gelukkig maakt, moeten we natuurlijk daar eerst onderzoek naar doen. Dus daar zijn we mee bezig. En vandaar die sensoren in de maag. Wat vertelde die? Nou, we kunnen met behulp van die sensoren kunnen we meten wat die koe aan het doen is. Maar ook meer te weten komen over het functioneren van de het magencomplex van de koe. Dus hoe die beweegt, dat zegt weer iets over hoe het met de koe gaat. Want op welke manier zegt dat iets? We kunnen meten wat die koe aan het doen is. Maar ook of die goed controleert. Voor de koe is heel belangrijk dat de pens is een belangrijke structuur voor de koe. Dus op het moment dat die een belangrijk orgaan. Dus als die goed contraheert en is die goed nodig om zijn voergoed op te nemen. Maar we kunnen ook door die penscontracties die er continu zijn te meten, kunnen we ook meer weten wat die koe of die koe aan het eten, drinken, herkauwen, slapen, dat soort dingen. Maar ook het drinkgedrag kunnen we goed monitoren en zo nog veel meer. En wat zijn de meest opvallende resultaten geweest? Ja, in mijn promotieonderzoek hebben we verschillende onderzoeken gedaan. Zowel met bestaande sensoren als met dat nieuwe prototype sensor in de maag. En waar we onder andere naar gekeken hebben is naar het hergroeperen van koeien. Dus als er nieuwe dieren in de groep komen of de koe daar last van heeft. Maar ook vooral dan inderdaad de hele groep. Daar kwam eigenlijk naar voren dat we meer moesten kijken naar ook de andere dieren in de groep. Dat die daar ook wel degelijk door gestoord worden als een nieuw dier kwam. We hebben gekeken naar hittestress. En dan zagen we eigenlijk dat in Nederlandse klimaten, de meeste onderzoeken zijn in het buitenland gedaan. En ook in tropische klimaten, dat we eigenlijk in Nederland onze koeien al veel eerder last van de warmte kregen. Dat hebben we kunnen meten door de sensordata te gebruiken. En we hebben toch wel gezien dat we eigenlijk uit die bolus, uit die nieuwe sensor in de maag, dat we daar eigenlijk ook wel veel meer over gedrag van koeien, maar ook bijvoorbeeld aanwijzingen dat we iets kunnen zien wanneer de koe bijvoorbeeld slaapt. En dat is ook heel interessant, want daar kunnen we nog niet zo heel veel aan meten. We kunnen nog niet heel goed achterkomen. We zagen daar zeker signalen dat daar echt meer, meer uit te halen is. Dat we ook aan de hand van die contracties kunnen zien of een koe bijvoorbeeld slaapt. En dat willen we toch wel heel graag weten, omdat het belangrijk is voor het welzijn van de koe. Ja, en die hittestress, bij welke temperatuur beginnen ze daar dus al last van te krijgen? Ja, we zien het in het Nederlands, het is eigenlijk een gematigd maritiem klimaat, dat bij 12 graden de koe al begint met zijn gedrag aan te passen. Dus dat hij minder gaat, dat hij dan minder gaat liggen om beter zijn warmte kwijt te kunnen. En eerder dachten we dat het pas 16 of 20 graden was. 16 is eigenlijk het eerste wat dan gezien werd. Maar we zien eigenlijk dat in een Nederlands klimaat zijn dat die koeien daar toch, we zijn niet zoveel hitte gewend, we kunnen daar iets minder goed tegen. En we zien eigenlijk dat bij ons in ons omstandigheden, dat je eigenlijk bij 12 graden al ziet dat de koe zijn gedrag gaat veranderen. En minder gaat herkauwen, meer gaat staan. En moeite krijgt om de warmte kwijt te kunnen. Dan is meer warmtestress dan hittestress. Want 12 graden, dat is nog niet echt heel heet. Ja, maar voor een koe wel. Een koe heeft liever koudere temperaturen dan wij bijvoorbeeld. Wat kun je als veehouder met al deze informatie? Nou, je kunt daar natuurlijk je management op aan gaan passen. Eerst is het belangrijk dat we weten wanneer een koe happy en healthy is. Hè? Het Happy Healthy Cow project heet het ook. Dus eerst willen we daar meer over te weten komen. Pas als we weten wat een gezonde, gelukkige koe is, pas dan kunnen we ons management daarop aanpassen en kunnen we daar rekening mee houden. Omdat we allemaal willen dat natuurlijk de melk die we drinken en het vlees dat we eten, dat van koeien komt die het goed hebben gehad. En daar is het goed dat er onderzoek wordt gedaan om achter te komen wat voor de koe dan prettig is. Ja. Want ze kunnen niet praten. Josje Scheurwater, succes vandaag bij de promotie. Ja, dank u wel. Reactie. Aan de redactie. Er moet ieder jaar 3 tot 5 miljard euro aan overheidsgeld bij om de jaarlijkse doelstelling van 100.000 nieuwbouwhuizen te realiseren. Dat stellen belangenclubs van bouwbedrijven, corporaties en gemeenten. En in de uitzending daarover was Martin van Rijn, voorzitter van EDIS, de koepelvereniging van woningcorporaties. Luisteraar Pet heeft nog een vraag. Waarom moet het Rijk bijspringen? Prijzen worden ook opgejaagd door de sector zelf, bijvoorbeeld door makelaars. Economie-redacteur Nick Wouters. Heeft de luisteraar Pet een punt? Ja, ik denk dat het heeft niet zozeer met die huizenprijzen te maken, maar meer met wat voor soort huizen er gebouwd moeten worden. Want van de 900.000 woningen die er moeten komen tot 2030, moet een heel groot deel betaalbaar zijn. Dus dat mag, het is niet zo dat je daar woekerprijzen voor kan gaan vragen. Een deel moet voor senioren zijn, voor studenten. Twee derde van al die woningen moeten betaalbaar zijn. Dus juist die prijzen zouden niet opgejaagd worden als het goed is. Ja, inderdaad. En dat is de marges voor dat soort projecten die zijn echt flinterdun. Komt doordat de bouwkosten gestegen zijn en omdat ze dus niet de hoofdprijs daarvoor kunnen vragen. Ik was gisteren nog in Veldhoven waar een project komt voor sociale huurwoningen, waar het ook niet rondkwam, waar ASML nu gaat bijspringen om dat project wel mogelijk te maken. Daar zeiden ze ook, ja, misschien gaan we dit bouwen en leiden we uiteindelijk wel verlies daarop. En dat risico willen we niet nemen. Nou, daar helpt ASML, maar ze willen dus ook dat de overheid daar... Waar het over gaat is dat de stichtingskosten nu gewoon heel hoog liggen. Ja. We hebben het Martin Verijn zelf ook nog eventjes gevraagd trouwens. Hij zegt, ja, de krapte op de huizenmarkt die zorgt er vooral ook voor dat prijzen van bestaande huizen hoog zijn. En zodra er dan meer woningen bij komen, kan die prijs weer omlaag, is zijn reactie. En dan nog Alwin, die luistert niet alleen, die kijkt ook mee op de webcam en maakt zich een beetje zorgen. Ik heb zojuist de beelden van de uitzending aangezet, schrijft hij, en zag dat de collega van mevrouw Kersenboom, dat zal ik dan wel zijn, denk ik, een kop koffie voor haar had meegenomen. Ik moest denken aan de discussie over bewegen op het werk, ook bij het Radio 1-journaal. Ja, dat was gisteren het nieuws, hè, dat Nederlands of eergisteren... Kampioen zitten zijn. Tip van Alwin, laat iedereen zijn eigen koffie halen, dat is beter voor de conditie. Nou, dan kunnen we Alwin geruststellen dat jij ook koffie voor mij had. Zeker. Ook voor die collega wordt wel eens koffie gehaald. Ja, ik kan niet altijd weg van deze plek. Dat is het gaat maar door deze uitzending. En ik ben heel vaak weer aan het voorbereiden op een volgend gesprek. Dus ik ben heel blij dat jij af en toe koffie voor mij haalt. En Alwin, inderdaad, als we allebei onze eigen koffie gaan halen, dan wordt het heel stil op de radio. En we gaan sporten, joh, na deze uitzending. 3 voor de dag. Joost Klein presenteert zijn songfestivallied Europapa. Of Europapa, dat weten we nog steeds niet. Klein doet dit bij een speciale liveshow van Arjen Lubach. President Poetin houdt vandaag zijn State of the Union. Volgens correspondent Geert Groot-Koerkamp zal de boodschap niet zo verrassend zijn. Vladimir Poetin is al weken niet van het televisiescherm te branden. En dat heeft alles te maken met de aankomende presidentsverkiezingen die de start inluiden van zijn nieuwe ambtstermijn. Hij houdt vaak lange toespraken en zijn jaarlijkse State of the Nation, zijn speech voor het voltallige parlement en de regering, zal dus waarschijnlijk niet zoveel nieuws opleveren, want alles lijkt wel zo'n beetje gezegd. Het zal vooral een verhaal zijn over hoe sterk Rusland ervoor staat, over economische groei en militaire macht, en over westerse sancties die Rusland geen pijn doen. En dat alles natuurlijk doorspekt met de nodige cijfers, want Poetin houdt ervan zijn feitenkennis te laten zien. Terreurorganisatie Hamas gaat in gesprek met de politieke Fatah-beweging. Die gesprekken zijn in Moskou. Israël-correspondent Nasser Habiballah. Wat is het doel van dat gesprek? Nou, ze gaan het onder andere hebben over toekomstige bestuur in de Gazastrook. Hamas die heeft het daar nu voor het zeggen. Maar vanuit de internationale gemeenschap gaat het steeds meer over een twee-staten-oplossing. Waarbij de Palestijnse autoriteit, die onder leiding van Fatah nu op de bezette westelijke Jordaan-oever zit, dat die dan een rol zou moeten krijgen in het toekomstige bestuur van zo'n staat, waar Gaza dan dus ook onder zou vallen. Maar dan moeten ze wel eerst hervormen, is de voorwaarde. En een eerste stap heeft de Palestijnse autoriteit daarvoor al genomen, want afgelopen maandag diende namelijk de hele Palestijnse regering zijn ontslag in. En daar moet dus nu een plan voor komen. Dus daar gaan ze het onder andere over hebben vandaag. Maar het Westen ziet een toekomstige rol voor Hamas in Gaza helemaal niet zitten. He, wordt aangemerkt als een terroristische organisatie. Hoe realistisch zijn deze gesprekken dan? Nou, het is ook niet per se het doel om dat bestuur dan samen met Hamas op te zetten, hoor. Het plan is nu eigenlijk om als eerste stap over te gaan op een technocratische regering. Dus een regering van deskundigen die verder dan geen politieke binding hebben met een van de partijen. En dan is het nu natuurlijk wel belangrijk dat ook Hamas daarmee instemt. Dus dat is eigenlijk nu de eerste stap en proberen om daarover op één lijn te komen. Nou, als dat lukt, dan kunnen ze die plannen uitwerken en hoe een toekomstige regering er dan uit moeten zien, dat is dan echt pas voor later in de toekomst. Dankjewel, correspondent Nasra Habiballah. Zometeen Spraakmakers, Roos. Met Stand.nl natuurlijk meteen om 9:30. En de stelling vandaag is: er moeten meer meesters voor de klas. Dat wil de Tweede Kamer. De vraag is hoe? Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u een heel fijne donderdag.